Manifestatie, stem de klimaat top in Bolivia. Zaterdag 17 april 2010. Van 12 tot 15 uur. Museumplein te Amsterdam. Climate Justice Action organiseert deze manifestatie als etappe in een langer durende campagne in aanloop naar de klimaattop in Mexico komende winter. Om eerste solidariteit te betuigen aan de sociale klimaattop in Cochabamba, Bolivia, World People's Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth. Derde, alle Nederlandse organisaties rond dit thema bijeen te brengen. Van 12 tot 15 uur zullen er sprekers en muziek te horen zijn en hebben organisaties de gelegenheid om informatietafels in te richten. Tot slot zal er een People's Assembly georganiseerd worden waarin iedereen kan deelnemen om te praten over milieu en acties. Climate Justice Action is een wereldwijd netwerk van mensen en groepen die een radicale sociale koerswijziging voorstaan die niet langer willen wachten op de welwillendheid van de politiek en het bedrijfsleven en die het belang inzien van massale en directe actie ten aanzien van milieu, klimaat en sociale leefomgeving. You could, if you think you're okay, shortly in English, there would be manifestation in 17th of April, in Saturday, support the climate top in Bolivia, and from 12 till 3 o'clock there would be speeches, music, and organizations have possibility to present themselves also on the information tables. And on the end there would be People's Assembly where everybody can talk about environment and actions. Climate Justice Action, yeah, it's a worldwide network of activists who would who doesn't want any longer wait for willingness of the politicians and companies, corporations to do the changes, who are taking the changes in their own hands and the changes they do themselves by muscle and direct actions for the environment, climate and social justice. If you think you know organization or your organization would like to participate in this great event, you can write email to contact.climate/justice/action.nl or check the pages www.climate/justice/action.org or about the climate top you can find also the things on the www.globalinfo.nl and yeah, system change, not climate change. Reclaim the power. Okay, that's one thing. The other thing, a bit further, 1st May, anticapitalistische demonstratie voor een radical andere samenleving. Vier met ons, Nijmegen, 14 uur, Stationsplein, 1mei.org. 1 mei, iedereen vrij. Avondprogramma met infomarkt, debat en muziek vanaf 18 uur, de Grote Broek van Broekhausenstraat, 46. antikapitalistische Demonstratie für ein radikal anderes Zusammenleben. Wir sind solidar mit jedem, der Streit gegen Ausschlautung und der Drucking auf Outbauting, mit als Doel ein freies, solidares Zusammenleben weltweit, solidar mit Menschen, die durch die Krise ihr Einkommen verlieren und aus ihren Häusern wurden gesetzt, derweil der Staat die Banken rettet, wurden Menschen an ihren Lot overgelaten. Die soziale Beschermung von Werknehmern wird ausgeholt. Das soziale Hurtstelsel wird aufgebrochen. Publike Dienste wurden geprivatisiert. Es wird Zeit, um uns zu organisieren, Verset zu bieten und das Lot in eigenen Händen zu nehmen. Solidar mit jedem, die Werk und ausgebaut wird, ungeacht auf diejenige über die jüngsten Verbleibspapieren beschickt. Solidar mit den Schoonmakers, die vaak als Außenkrachten werken auf andersins unsichere Arbeitsumständigkeiten opgelegd krijgen. Solidar mit Werknemers weltweit. Wij steunen Arbeiters, Boeren en Armen in hun Streit tegen de Rijken en tegen onze bedrijven als Shell, ING en Unilever, die hun grondstoffen en arbeid roven. En zeker ook voor een solidaire samenleving waar niet het recht van de sterkste bepaalt wie een beroep mag doen op vrijheid van meningsuiting en wat je op je hoofd of om je lijf mag dragen. Waar iedereen zichzelf kan zijn. Vrouw, man, homo, hetero en alles daartussenin en waar men niet moet voldoen aan door blanke mannen opgelegde normen en waarden. Daarom roept een verbond van arbeiders, schoonmakers, levensliefhebbers, kunstenaars, bewust onaangepasten, feministen, anticapitalisten, socialisten en anarchisten, iedereen op om dit jaar naar Nijmegen te gaan om de 1e mei te vieren en op te komen voor een samenleving die gebaseerd is op zelforganisatie en solidariteit. 1e mei, iedereen vrij. Mondiale bestaanszekerheid. Open grenzen voor alle mensen. Stop de repressie en controlewaan. Stop privatisering en afbraak sociale voorzieningen. Vrijheid en welvaart voor iedereen. Nijmegen, 14 uur, Stationsplein. 1mei.org. Avondprogramma met infomarkt, debat en muziek vanaf 18 uur. Grote Broek van Broekhausenstraat, 46. There would be manifestation, anarchist manifestation, the workers manifestation, and anti-capitalist manifestation for people, for freedom, for equality in 1st May. In Nijmegen at 2. And in 15 April, info night towards the People's Summit IA. The People's Alternative Summit and Lanzando Alternativas 4, scheduled to take place from 14 to 18th May 2010, aims to strengthen emerging popular resistances and new conferences and solidarities between our peoples. 15 April 2010, Info Night Towards the People Summit and Lanzando Alternativas 4 in Madrid from 14 till 18 May 2010. In May 2010, the presidents and heads of state of the European Union, Latin America and Caribbean will meet in Madrid under the Spanish presidency of the EU. The old continent restructured today as a, the Europe of capital and war will set once again at this summit to push policies and mechanisms favoring finance, capital and the big transnational corporations. This summit will take place under the shadow of a financial, economic, environmental and social crisis that is causing increasing unemployment and precarity in Europe and poverty and social exclusion in Latin America. The bi-regional Europe, Latin America and Caribbean network and Lanzando Alternativas is mobilizing for the fourth time to create a bi-regional political space as we did in Guadalajara, Mexico, Vienna, Austria in 2006 and Lima, Peru 2008. The People's Alternative Summit and Lanzando Alternativas 4 scheduled to take place from 14 to 18 of May 2010 aims to strengthen emerging popular resistances and new conferences and solidarities between our peoples. Program: political conjuncture in the relation between Europe and Latin America. Why will the President Summit in Madrid be a key moment? Presentation on EU-Latin America free trade agreements, the case of Andean countries, video on People's Summit and Lanzando Alternativas 3, May 2008, Lima, Peru. Presentation on the People's Summit in Madrid. Challenges ahead for social movements and civil society in Europe and Latin America. More info, www.enlanzandoalternativas.org. 15 April 2010, 5:30, Transnational Institute, the Wittenstraat 25, in Amsterdam, organized by Europe, Latin America and Caribbean Bi-Regional Network and Lanzando Alternativas, Transnational Institute, Noticias, Transnational Migrant Platform and Ojala. You could check also on the pages www.noticias.nl. April. Actie Verho for Groot Anti-Wilders Protest in Juni. Herpost kom in actie. Welkom in Circus Wilders. Als afsluiter van de landelijke AFA-campaign. Heeft angst en gaat geen stem. Wil een diverse groep organisaties en activisten op zondag 6 juni, die drie dagen voor de landelijke verkiezingen Nederland een laatste keer wijzen op wat voor grimmige, maar ook hilarische tijden ons te wachten kunnen staan bij een grote winst door Wilders. Het plan is om rondom het Binnenhof een zo groot mogelijk aantal verschillende happenings en acties te laten plaatsvinden rondom het thema Circus Wilders Nederland na de verkiezingen. Zo werd er al OA gedacht over een oud-Hollandse knieschiet-tent. Brinkmans nieuw sport, Berman kegelen. Ontsnap aan de coalitie-tikkertje. En een staatscommando moslim-dompdur die moslims door hoepeltjes probeert te laten springen. Maar zoals gezegd moet het zeker niet alleen leuk en ludiek zijn. Gedurende deze dag is er ook absoluut ruimte voor strijdbare acties en protesten, want ook dat staat Nederland zeker te wachten bij een verkiezingsoverwinning voor Wilders of een verdere verrechtsing van het beleid van de reguliere politieke partijen. Het is dus niet de bedoeling dat mensen consumptief naar één manifestatie komen, maar dat er actief meegedaan wordt en vooral ook veel onverwachte dingen gebeuren. De initiatiefgroep noemt het op zich om de basisvoorwaarden te regelen zoals pers- en politiewoordvoerders, maar deze dag kan pas een succes worden als mensen het op zich nemen om in actie te komen en iets organiseren. Hierom hebben wij op 10 april een eerste openbare vergadering in Accu in Utrecht om 1 Voorstraat 71 kom op tijd. Politie, nazi's en partijpropaganda niet welkom. Dolle Mullis Info Discussie Filmavond over Abortus. Hierbij nodigen wij jullie van harte uit om 10 april naar de informatieavond rondom het thema abortus in Nederland te komen. Wij hebben deze avond georganiseerd mede naar aanleiding van de dreigende sluiting van de abortusklinieken in Amsterdam en de hernieuwde opkomende christenlijke lobby tegen abortus. Ook hebben wij de afgelopen 2 jaar demonstraties georganiseerd voor het recht op abortus, die naar onze smaak heel matig bezocht worden. De vraag is waarom. 10 april. MKZ, Erste Sinkelstraat 14, Amsterdam. Door open at 7:30 and it start at 8. And also in 10 April, anti-bond access in Maastricht. Op 10 april 2010 zullen wij opnieuw de straten veroveren om een statement te maken tegen de gruwelijke bondindustrie. Miljoenen dieren, hun leven lang gesleten in kleine kooien, hangen in de meer dan 60 winkels in Maastricht die bond verkopen. Het is belachelijk dat dit nog steeds mogelijk is. Het is belachelijk dat deze winkels nog steeds bestaan. Evenals is het belachelijk dat de overheid deze winkels beschermt. Vorige keer zijn meerdere activisten hardhandig gearresteerd zonder ophaf van goede reden. Wij laten niet over ons heen lopen. Wij zullen blijven opkomen voor de vrijheid van iedereen. Of het om de vrijheid van hond, nerds, wolf of mens haat. Kom daarom op 1:15 naar het Centraal Station Maastricht en laten wij samen een einde aan de bondindustrie maken. Als eerste zullen wij halt houden bij de onderstaande 2 winkels. Zij hebben de afgelopen tijd al veel vaker activisten voor de deur gehad, maar weigeren nog steeds hun verantwoordelijkheid te nemen en het bond te verdwijnen. Wij zullen dan ook blijven postvatten bij hun winkels totdat zij besluiten bondvrij te gaan. Mark Kane on de Plankstraat 23 en Caroline Bies, Plankstraat 15. Dat is van 1:45 till 2:35. Oké, all the program is on the indymedia.nl. Also on Respect voor Dieren. www.respectvoordieren.nl. CD Seed Business Info Tour start 6 April. The highlight, the whole month of April, Acid will tour through the Netherlands and Belgium with info activities about the gobbling practices of Seed multinationals and the growing counter movement of protest groups and alternative food and Seed projects. Towns we will visit include Amsterdam, Emmen, Den Bosch, Groningen, Eindhoven, Gent, Rotterdam and Vapserwein. We are still working on Utrecht and Nijmegen. Evenings are generally in Dutch, only the first one in Amsterdam will be in English. I'm proud of it. War hat it over. The influence van multinationals op de wereldwijde voedselproductie neemt snel toe. Ook de mondiale handel in zijgoed. Laat dat duidelijk zien. Een steeds kleiner aantal gigabedrijven, aangevoerd door Monsanto, monopoliseert de zadenmarkt. Ondertussen wordt in Europa gewerkt aan nieuwe patenten op voedselgewassen, worden nieuwe genetisch gemanipuleerde gewassen toegelaten en staat er grote veranderingen in het landbouwbeleid op stapel. Tijdens de informatieavonden zal Acid de stand van zaken in Nederland en de rest van Europa uiteenzetten en ingaan op de consequenties die de huidige ontwikkelingen zullen hebben op de landbouw en de voedselvoorziening. Een reactie kon natuurlijk niet uitblijven. Er is een groeiende tegenbeweging van politieke actiegroepen tot constructieve initiatieven voor zelfvoorziening van voedsel als gemeenschappelijke moestuinen en voedselcoöperatives in opkomst. Ook daar zullen wij een beeld van schetsen. Deze CD Business Infotour is onderdeel van de landbouw en voedselcampagne van Acid Europe. De brochure Wie wint zaait zal storm oogsten met meer achtergronden over de ontwikkelingen in de zadensector is de downloaden van de Acid website. Ook is er een engelstalige versie You will reap what you sow. Okay, Tuesday, today, 6 April, Amsterdam, just after our show. Groenfront Info Café start at 8, Damoli, Van Ostadestraat 55, Amsterdam, Info Night, videos, language, English. And then further in other cities. You could check on the indymedia.nl. Also on our media, indymedia.blogspot.com, some information, or as well on the www.acid.net, where, yeah, that's the pages of organization of this great info tour and important info tour. Okay. Okay, hop. We got a new blacklist. The blacklist introduction. Spring feelings in Rotterdam. Hurrah! The new deportation center in Rotterdam has been occupied and blocked the 25th of March. Over 50 people stopped the building of this horrific center where the Dutch state wants to lock hundreds of immigrants and refugees in the near future. This center is being built on the airport itself to efficiently deport the people. So, for one day, the building of this center has been stopped. Let's find inspiration in this action and do more blockades there, until the last prison has been burned down. Check for more actions of our action calendar in the blacklist. You may have noticed that we have a new layer outer for this month's edition. If you think our layout sucks, consider helping us to make it look more fancy instead of complaining about it with a beer in your hand. And if you want to know what's going on in Amsterdam, beyond yuppie bars and coffee shops, become active in a radical way, inform yourself about people fighting their struggles and read and use the blacklist. And if you are organizing events that you want us to publish, please mail us before the 23rd of each month. Copying and spreading of the blacklist is very much appreciated, if for non-commercial and anti-governmental use. Friday, 16 April, Axi taken Randstad and Adeco. Deze Outzend Zauch Bureaus werven bewakers voor één. Voor op de basisboten waar vluchtelingen gevangen gehouden worden. Een nationale campagne tegen deze bedrijven is altijd bezig. AHA gaat weer de straat om te flyeren, kom ook. Tijd en plaats nog onbekend, maar check ahaamsterdam.wordpress.com en indemedia.nl. And about the 1st May in English, celebrate with us 1st of May for a radically different society. Nijmegen at 2 station plane, evening program with infomarket discussion and music at the Grote Broek. Keep your ears, eyes and ears open for bus tickets for Amsterdam to the demo. You could check www.1may.org. Okay, and quickly, Tuesday, every Tuesday, 6 April, Tuesday, Day Cafe at Info Cafe Bollocks from 2 till 7, Voku at 8 Cafe MKZ from 7, Bar at Blijvertje from 8 till 12, squatting information hours east at Joe's Garage from 8 till 9. Joe's Garage is in at the Pretorius Street 43. Impro Jazz Cafe at Zal 100 from at 9. Krumfront Cafe at Molly from 8 till 1 over the International Day for Burenstrijd, Peasant Struggle van Via Campesina. That's today, just after the program. I recommend to go there. It could be very interesting. In 17 April, there would be International Day of Solidarity for Peasant Struggle Via Campesina. And there would be also climate justice manifestation also to support them as well. Also other alternatives. Okay, Wednesday, 7 April, and every Wednesday, most of it. Day Cafe at Info Cafe Bollocks from 2 till 7. Vega Restaurant at Zal 100 from 6. Vegan Voku at 8 Cafe MKZ at 7. Bewoners Precure at Spoke from 8 till 9. Movie night at Joe's Garage at 8. Free entrance, check website to find out what's on. Triton at Zal 100 at 9. New Ways of Jazz. Bar night at Molly from 9 till 1. Thursday, 8 April, and most of Thursday. Burt Tafel at Bleiperche from 1 till 6. Andre and Lena verwelkom je. Day Cafe at Info Cafe Bollocks from 2 till 7. Susie Cream Cheese at Zal 100 at 6. Vegetarian. Wokuj McMolly at Molly at 7. Wokuj Vegazulu at Joe's Garage at 7. No reservations. Octopedians at Zal 100. Wiki Lakes Jazz Workshop gratis for public. Film night at Outpost. At 8, free entrance screening of Terra, Amtrans and Haxam. Squatting information hours for Centrum at Frankrijk Spoustraat 216 from 8 till 9:30. And squatting information hours for students, but not only, at Scholstraat 4 from 8 till 9:30. Film at Kavia from 8:30, Video Drone. Film at Bleiperche at 9, free entrance, The Yes Men Fix the World. Antifa Cafe at Molly from 8 at 9 start. Info over First Mai actions in Holland and Germany and update about Antifa. Friday, 9 April, Day Cafe at Info Cafe Bollocks at from 2 till 7. Network Binnenstadt at Vike Centrum, the Oude Stad from 5:30 till 7. Voku at 8 Cafe MKZ at 7. Film at Kavia, 8:30 Videodrome. Live music, music and Voku at Bleiperche at 8. Till 12, there would be playing Luke Neumann and Hartog. Cafe Flambe at Zal 100 at 6, vegetarian. Bar night at Molly at from 9 till 3 in the night. Subhum Ans at Oki from 9 till 1. Yeah, that's another great concert in Oki. Subhum Ans again. And there would be also another band, what we don't know yet, which one. Saturday, 10 April, Anarchistische Beep at Bollocks from 2 till 6. Giveaway shop at Joe's Garage from 2 till 6. One of the best giveaway shops in the town, I have to say. The whole neighborhood is coming there. That's a very nice open thing. Dole Molly's info evening and film at MKZ over Heschidinis van der Strijd for Abortus and Houdige Ontwikkelingen met Hast, Breakers and Cake. Bar night at Molly at 9 till 3. Rebel Up Soundclash at Oki. From 10:30 till 4 in the morning, eclectic sounds from the global underground. Sunday, 11 April, and most of the Sundays, woman only night at Bollocks at 8, cinema at Schijnheilig, 8:30, check website for more info. Hip hop bar night at Molly from 9 till 1 by the Half Crew, Guerrilla and Army Federation. Monday, 12 April, Day Cafe at Info Cafe Bollocks from 2 till 7. Squatting information hours, The Pipe at Molly from 7 till 8:30. Squatting information west at Zal 100 from 8 till 9. Zal 100 is at the Wittestraat 100. And for the pipe, squatting information hours at Molly from 7 till 8:30. Molly is at Fanostade Strat 55. All Vocu at Joe's Garage at 8, no reservation. Subba Klucza at Oki from 8:30 till 12:30. Tyves New Viking and Havens. And Bar Night at Molly from 11 till 1. Tuesday, 13 April. Day Cafe at Info Cafe Bollocks from 2 till 7. Voku at 8 Cafe MKZ at 7. Bar at Blajwersie from 8 till 12. And squatting information hours at Joe's Garage from 8 till 12. Okay, the rest in the next week. What would we present today from the places? Bog, spekulacje on the Zug Collective. At Spoke, how to Elke Wunstach Spreker for Manson, the Advis Villain over at Outzuchen, Van Zaken on Trent Hausbass. Tevens besiegt at Spoke over Ein Outhebreit Archiv, et is handig om Alfor Jenar at Spoke had so veel mogelijk informatie te verzamelen bij het kadaster. Contract, hypotheek, akte, etc. De kamer van koophandel. Wat staat er op het adres van de eigenaar ingeschreven? Wie zit erachter, etc. Online speculanten.nl. Wednesday from 8 till 9 at the Spouwstraat 5. You could also check spoke.squad.net. Blajwersie has been established by squatters and neighborhood residents as part of a protest campaign against demolition. The Action Center has now become a neighborhood center with many activities and performances. Every Tuesday there is a bar night, every Thursday there is a film night, and every Friday we have live music. Each third Sunday of the month there is a poetry afternoon. Online you could check www.slimblyfen.nl or email osterparkburt.gmail and Blajwersie is Derde Osterparkstraat 64. What's about Bollocks? Erste Schinkelstraat 14, 16. Info Cafe since 1984, full of counter information and great stories. There is free internet, a collection of political magazines and all kinds of nice consumptions. Coffee, tea, juice or toasties. Run by volunteers, all benefits goes to small political initiatives. In the summer you can relax in the beautiful garden of the Binnenpret complex where Bollocks is part of. Check also MKZ and OKI. From Monday till Friday open from 2 till 7, Saturday Anarchistisch Bibliothek. And what's about Swamp? Freistadt Swamp is op 11 juli 2008 gekracht door krachtgroep De Pijp en Groenfront Amsterdam. Met de ecologische experimenter town willen we laten zien dat een andere manier van leven mogelijk is. Een manier van leven die niet is gebaseerd op de outputting van onze leefomgeving. In deze autonome anarchistische vrijstaat sollen wiederum auf eine Weise leben, die in Übereinstimmung ist mit uns Gebeten und Verantwortlichkeitsgefühl gegenüber anderen in der Erde, weil wir wünschen nicht mehr zu wirken an der förderen Vernichtung von der Erde und sehen in das, wie in der Zukunft ab. Okay, that's all about the places. Now we slowly finish with the agenda and we will continue with the other things. Oh yeah, one more thing. There would be Cannabis Befreiungsdag, Saturday, 8 May 2010, from 2 till 8 o'clock, Westerpark, Amsterdam. Save our cannabis culture. Na 8 Jahr Abbruch und Repressie unter Balkenende ist et nu Zeit für better Cannabis-Beleid. Kriminalisierung lost nichts ab. Der Urloch gegen Weed muss stoppen. Komm nach Amsterdam und face May for fatsonlich. Beleid und tegen de Batutelling. Live Musik, Sprechers and Surprise Acts, Hennepmarkt and Attractives Cannabis Film Festival. Line-up to be announced soon. Kijk voor meer info op de www.cannabisbevrijdingsdag.org. Verbieden is geen oplossing. Gratis toegang, a splendid time is guaranteed for all. Cannabisten verenigt u. Vereniging voor cannabis consumenten. Oké, that's it. Do we have something more? The Shock Doctrine, Disaster Capitalism in Action, a film by Michael Winterbottom and Matt Whitecross, 22nd April in the Bioscope. The Shock Doctrine, geregisseerd door Michael Winterbottom and Matt Whitecross, Ieder Samer verantwoordelijk voor de Road to Guantanamo is een documentaire naar de gelijknamige bestseller van de journaliste activiste Naomi Klein. Hierin betoogt zij hoe het vrije marktsysteem de wereld is gaan domineren. Dit gebeurt door middel van exploitatie van mensen en landen in staat van shock. Deze staat wordt veroorzaakt door oorlogen, economische crisis en natuurrampen. Met gebruik van archiefbeelden en interviews met betrokkenen tonen de filmmakers aan dat de invoering van kapitalisme tijdens onstabiele situaties diverse malen zorgt voor enorme welvaart bij grote corporaties. Daartegenover staat dat bevolkingen steeds armer worden. De filmmakers bieden een verontrustende alternatieve kijk op historische gebeurtenissen, zoals de coup van Pinochet, de val van de Sovjet-Unie en de gebeurtenissen na 9-11. Kijk voor meer informatie en theaters op www.paradisofilms.nl. Oké. I think that's it. Yeah. If you would like to add something to the agenda, you could always call us. Our number is 020-412-969-020-412-969. One more time, 020-412-969, that's our number. Or if you prefer in Dutch, 020-412-969. Okay, that was the agenda. If you would like to add something, don't wait. We will start soon with the next points of our show. That would be the two great actions what happened last time in first in Amsterdam, the April Fool's Day, the reclaiming the city by the clown army, and the second by the Fliegbasis Volkel as a action day of protest against the nuclear weapons. And we will make the relation very soon from both events. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Si escuchas esto, prepara tu mente para encontrarnos en la línea de frente. Salta una valla, dobla una esquina, en cualquiera vecina está la primera línea. Si escuchas esto, prepara tu mente, es el rock de la línea del frente. Salta una valla, dobla una esquina, en cualquiera vecina está la primera línea. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Thank you. remember the fighting. No time was spent on the work at hand. That foot and dick, it doesn't matter. All the pointless chitter chatter seemed a far more pressing matter than saving the world. That's not worth saving when kings of land had a poor acrylic bread. Poor acrylic bread. A bunch of black and coal in a frying pan. The hunger wasn't that still when came the drought. The king was gone and all day long they dig the soil for roots. So here's a song about the time they spent without bread. The poor are craving bread. The poor are craving bread. The poor are craving bread because you cannot feed the dead. The poor are craving bread. The poor are craving bread. The poor are craving bread because you cannot feed the. Leidsestraat, and then we go to Koningsplein, then we enter Heiligeweg, and we really like the shopping mall there, Calvert Tower, and that's what we like to enter, and then we go to the left, go to the Kalverstraat, and there we have our party. Uh-huh. And what is the purpose of doing this all? The purpose is to reclaim our lives, to reclaim the city, because capitalism is completely boring. And if you, especially if you take a look at Kalverstraat, it's only allowed to shop till you drop. So we want to free the situation for a while to make it a bit different. It's April 1st, April's Fool's Day, the April Fool's Pride. The fools will take over a part of the city center just for a while, just to feel free, just to feel another world is possible. especially today, April 1st. Is it? Yes, it is. But you are telling to me that in the April is full, that I don't believe. You don't believe. You will experience. Okay. Yes? Okay, cool. Okay, you have to feel to believe in April 1st. That's the first condition, yes? Because this land needs order, clown order, fool's order. And that's what you're going to experience today, tonight. Okay. Okay, that's hope. April 1st, fools took over the street of Amsterdam. In the UK, April Fool's Day is already a well-known tradition to have actions. This year, Amsterdam followed with a reclaim intervention. April Fool's Pride. About 50 fools took full responsibility to reclaim their lives, to reclaim the city. With support of great musicians, fools danced their way through that part of the city where you are only allowed to shop. Conspiracy on Thursday, April 1st. Around 6:30, tens of people entered a beautiful building in the Amsterdam city center. In less than 1 hour, they all changed into the fools they already were. Then the right moment came to leave and to start fooling around. Immediately, with great music made by fantastic musicians, the dancing procession started at one of the Amsterdam canals and went to the Leidsestraat. There, our secret sign got a first try. Let's all jump. More let's alls should follow later during the route. Let's all laugh. Let's all lay down on the ground. Let's all hook, etc. The foolish route went to the Koning Square on the Heilige Weg. Yeah, great, the holy shopping area. The place which gives meaning of life in capitalist society. Shop till you drop. The system is boring, and that's why fools like free situations and give unpredictably tip a hand. The ultimate church of boringness is the shopping mall. A great one is Calvert Tower. One of the entrances is at the Heilige Weg. The foolish march entered there. Alarm! Alarm! Security was in panic. People were dancing instead of shopping. People were making music instead of shopping. People were laughing instead of looking to expensive thingies. With much of effort, they tried to stop the fools, but they didn't succeed. That shopping mall is already funny. If you take a look at the floor, you will see music notes. But if you practice them, for sure, you will be in trouble. At the Calvert Street, we left the mall after thanking and praying to the shopping god and that great church of overconsumption. In the Calvert Street, fools continued. People made pictures, enjoyed the music, and some of them danced with us. Fools freed the situation of predictability in the number one shopping street, at least for a while. But that pleasure could not take long. Other fools joined the procession. Police arrived and tried to start ID checks without results. And of course, they ordered to stop the music. The musicians took a short break and then did what musicians should do, play. After much foolish, liberating fun, the fools entered the dance square. The welcoming committee was also there, several police cars, horses, and even a van with doggies. Some of them tried to take a few fools with them without success. Also, on the dance square, it's only allowed to be silent shoppers, which is a pity because the atmosphere on April 1st was great with so many fools that night. Negotiations with the blue fools followed. After a while, fools achieved a deal. We should leave the square and continue the procession without making music, and then the police should not follow us. They promised. The route was now going through the rocking, and naturally the police loved the fools so much, they started to follow them again. And to don't disappoint the police, the musicians did also do their great job again. It feels so good to have a real foolish deal. At least two police vans blocked the Culver Street near Spaw to avoid fools should re-enter. Glad they restored the predictable order. A short statement of the fools followed to thank them for their wonderful effort. It was after 9, the right moment to go home. But fools were still in a good mood. With great musicians, it took almost 1 hour to come home, and even there, the music didn't stop. Fools reclaimed the streets, reclaimed their lives, and fooled around till deep in the night. It feels so great. Hoy firmando el finiquito y a rebozo de ilusión, me he quedado sin trabajo, un par y sin liquidación, con la abuela, con la suegra, con dos niños, qué marrón. Tío, vaya suerte, hago yo el cuarto millón. Several other countries and the UK. And the first thing is welcome. Yes, that's what I already did. Today it's April 1st, April's Fool's Day, and it's already an activist tradition in the UK and in several other countries. In the UK, it's Fuzzle's Fool's Day tonight. There will be actions around the environment. However, here in the Netherlands, we decided to have a reclaim action. We like to reclaim the streets of Amsterdam. We like to have something less boring in this capitalist society. We like to give some color to society and to reclaim the streets, to reclaim our lives, to reclaim Amsterdam. That's why we planned a route to the city center, and I will show you. I don't know if you see it, it's a beautiful tourist map. At the moment, pink. At the moment, you are here in the beautiful place, Schijnheilig Gallery. We're going to walk into the right, and then again to the right, and then we're going to... Amigo mío, hay que luchar. Democracia significa que el pueblo ha de gobernar. Soy un nuevo parado, camino del líder. Soy un nuevo pringao, sí, oh sí. Soy un nuevo parado. Pringao, sí, oh, sí. granizos, rayos, truenos y viento huracanado. La asamblea de majaras se ha reunido, la asamblea de majaras ha decidido, la asamblea de majaras se ha reunido, la asamblea de majaras ha decidido. Mañana sol. Woo! gaat buitenom, niet door de wind. Ja, we zijn er bijna. Ja, maar die gaat hier niet doorheen. Mag ik even? Ja. Die gaat hier ook. Deze muziek doorlopen. Nee, oké, dan zal ik even. Ja, hij heeft natuurlijk legitimatie waar ik bij. Ja, dat vind ik blij, maar dat zit ook heel erg in. Dat maakt nu de beste. Dus ik wil er wel voor zorgen, maar dan moet hij. Dan moet je niet recht doorlopen. Ja, dan moet hij mij de kans geven om mijn best te doen. Ja, oké. Ja, ze moet je wel doorlopen. Maar het gaat alleen over die muziek, toch? Ja, mag niet door de winkel staan. Geen muziek over de winkel staan. Oké, okay. Ik doe mijn best, ja? Is hier al muziek? If he should be silent, completely silent, the police is going to do their job. They are going to catch criminals! Yeah! Because the misunderstanding was, we are criminals because we are playing music, having fun. not allowed. You need the permission to have fun and play music. So stop immediately. Can we sing? God sends us. No. Can we sing What is God? Ask maybe. We should ask you. Wait. What's a miracle? What? The queen is there. There was something. Muchas gracias, gente. De puta madre. If he don't make music, if he don't breathe too much, if he just walks slowly and go by the rocky. Now, please don't breathe too much. Don't move too much. Walk slowly and don't smile. And then we go here. To the right, to the rocket. Maybe we will sing, but we don't know if you have a permission to sing in society. Maybe you ask him if he can sing a song. Let's all walk slowly. Let's stay slowly. Slowly. Silent. Let's just go. And be crazy, so be crazy. Why are you doing it? Huh? Would you explain why are you doing it? Because I like to make jokes and fun, and I like to laugh. Really, really like to laugh. And, what is the purpose of this action? What is the purpose of this action? The streets, reclaim Amsterdam. That's what we did, because this capitalist society is capitalist. In the shopping streets, you're only allowed to shop. Don't breathe too much and don't make music. Just walk slowly. Shop. Because that's the meaning of life. Here in capitalist society, I really love it as well. I enjoyed it tonight, but enjoyed it in a different way. So, reclaim the city, reclaim the streets of Amsterdam. April 1st is the beginning of a new tradition. Now we were tens of people, but I will promise you, with your support, we will hundreds, we will be thousands, we will be millions of fools taking back their lives, taking back the streets, taking back society. Today in Amsterdam, tomorrow in the whole Netherlands. Today Amsterdam, today Kalverstraat, today Kalverstraat, shopping mall, tomorrow the rest of the fucking world. Enjoy! Thank you so much. Thank you so much. Put it in your agenda. 2011, April 1st. April's Fool's Pride. Enjoy. Let's go home. Thanks. Cheers. Someone stop him. Okay, that was the April Fool's Day. And now we go to the another main subject. Ontwapen, Ontpramings Actie. Ontpramings Actie Kernwapens Volkel. The manifestatie en Kernwapen Ontpramings Actie by Vliegbasis Volkel hebben afgelopen middag een duidelijk signaal afgegeven voor de verwijdering van de kernwapens uit Nederland en voor volledige nucleaire ontwapening. Meer dan 30 mensen zijn gearresteerd bij pogingen de basis te betreden om richting kernwapens te gaan. In totaal namen zo'n 100 mensen deel aan de actie. Na de manifestatie met toespraken van onder andere advocaat Meindert, Stelling, Tribunaal voor de Vrede en Henk van de Kuur, Laka en optredens van onder meer Manu en de fanfare van de Eerste Liefdesnacht, gaf dichteres Diana Ozond het startschot voor de ontpramingsactie. Enkele tientallen mensen bestormden daarop het hek of klommen er overheen of gingen er doorheen. Meer dan 30 van hen werden gearresteerd, waarvan aan het einde van de middag nog ongeveer de helft vast zat. Ja, everybody is free already. Op vliegbasis Volkel liggen sinds 1960 Amerikaanse kernwapens opgeslagen. Het gaat nu nog om 20 atoombommen, klaar voor gebruik door Nederlandse F-16 piloten in NAVO-verband. Deze praktijken zijn in strijd met bindend internationaal recht, zoals vastgesteld door het internationaal gerechtshof. Een ieder heeft volgens de Nuremberg-principes het recht, zelfs de plicht, te proberen deze praktijken te stoppen. Met de actie van vandaag hebben de deelnemers in voeling aan deze plicht gegeven. Europese actiedag. De actie vandaag was ook een onderdeel van een Europese actiedag tegen kernwapens. Overal. Waar kernwapens in Europa opgesteld staan, werden geweldloze acties georganiseerd. Op de Belgische luchtmachtbasis, de Kleine Brogel, trotseerden zo'n 1000 bomspotters vandaag het slechte weer. Honderden van hen slaagden erin om geweldloos op het militaire terrein van de Kleine Brogel te komen en daarmee een poging te doen om het internationaal recht te doen naleven. In Groot-Brittannië organiseerde Trident Ploegschares een blokkadeactie aan de basis van Faslane, waar de Britse kernwapen onder zeer gelegerd zijn. In Frankrijk werd een geweldloze actie georganiseerd aan de basis van Mont-Marsan, een opslagplaats van kernwapens. 13 mensen drongen de basis binnen. In Frankrijk werd vandaag ook actie gevoerd in Brest bij het hoofdkwartier van de Franse nucleaire onderzeers en op 2 april aan het ministerie van Defensie in Parijs. In Duitsland vindt op 4 april een protestactie plaats aan de basis van Buchel, terwijl de terugtrekking van de NAVO-kernwapens een van de centrale eisen is van de pasmarsen die overal in Duitsland plaatsvinden. In Turkije vonden actie plaats in Ankara en Istanbul. In Italië tenslotte werd eerder op 21 maart een manifestatie georganiseerd and the bassist Van Aviano. Met deze acties wordt één signaal afgegeven richting de herinneringconferentie van non-profilatieverdrag NPV in mei in New York. De enige wenselijke outcomes van de bijeenkomst is één afspraak tot directe totale nucleaire ontwapening. Voortvoerster Mieke Venema van Ontwapen. Met deze actie hebben wij duidelijk laten zien dat het ons ernst is. De kernwapens uit Volkel moeten onmiddellijk weg. Minister Verhagen schermt voortdurend met zijn inzet voor een kernwapenvrije wereld. Maar in de praktijk stelt hij zich halfslachtig en afwachten op. We gaan niet zitten wachten en dat zou niemand moeten doen. De regering heeft tijd genoeg gehad. Als burgers niet actie komen, gebeurt er nooit wat. De missionair, minister Verhagen van Buitenlandse Zaken, beleidt met de mond het ideaal van een kernwapenvrije wereld. Maar ondertussen wil hij de kernwapens die op Volkel liggen niet terugsturen naar de Verenigde Staten. Hij heeft weliswaar dat de aanwezigheid van deze kernwapens een publiek geheim is. Maar ondertussen is deze nog steeds niet officieel bevestigd. Openheid over deze zaken is een democratisch recht. Verhagen wil geen stap zonder de NAVO doen. En de NAVO moet ook volgens Verhagen over kernwapens kunnen blijven beschikken. Een veel te tegenstrijdige en afwachtende houding. Er moet nu actie worden ondernomen. Wat ontwapen en acties tegen kernwapens betreft, wordt niet alleen per direct eind gemaakt aan de rol van kernwapens binnen de NAVO-strategie, maar ook aan de NAVO als zodanig. De NAVO is en blijft niets meer dan de hoeder van kapitalistische belangen. Door middel van oorlog en dreigen met vernietiging wereld tot aan de inzet van kernwapens toe, worden de rijkdom en macht van één kleine elite in stand gehouden en uitgebreid. Het initiatief tot de internationale actiedag werd genomen door de Belgische organisatie Vredesactie. In Nederland heeft Ontwapen in samenwerking met acties tegen kernwapens de organisatie op zich genomen. De actie is tevens een vervolg om de burgerinspectie van het NAVO-terrein New Milligen in maart 2009, waar zo'n 100 activisten het gebied tijdelijk heroverden. In april van hetzelfde jaar volgden massale protesten tegen de NAVO-top in Straatsburg, waar het 60-jarig bestaan van dit militair verbond geconfronteerd werd met stevige tegengeluiden. Deze acties laten zien dat er nog altijd mensen zijn die de geldverslindende oorlogsindustrie en het geloof in militaire oplossingen willen ombouwen naar een milieuvriendelijke industrie en naar conflictoplossing die de vrijheid en gelijkheid van mensen bevordert in plaats van vernietiging. In mei vindt in New York de zogenaamde reviewconferentie van NPV plaats. Daar wordt gesproken over de verdere uitvoering van dit verdrag dat rust op twee pijlers. Geen verdere verspreiding van kernwapens en compleet nucleair ontwapening, dus ontmanteling van alle bestaande kernwapens. Keer op keer blijkt dat met name de officiële kernwapenstaten, Verenigde Staten, Rusland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en China, eenzijdige nadruk leggen op het tegengaan van verspreiding van kernwapens naar andere landen en nauwelijks stappen ondernemen richting ontwapening. Ook de recente ontwikkeling op dit gebied, zoals de belofte tot de vergaande nucleaire ontwapening van president Obama, zijn verre van voldoende. want onder toezicht blijft, kunnen wapens in zit een belangrijk onderdeel uitmaken van militaire doctrines van landen en bondgenootschappen die over deze wapens beschikken. Ook worden nog altijd nieuwe kernwapens ontwikkeld en geproduceerd. In 2008 werd 1000 miljard euro uitgegeven aan allerlei vormen van bewapening. Geld verspild, want duizenden levens verwoest in plaats van in kwaliteit verbeterd. De groep, het is een coalitie van diverse antimilitaristen en vredesactivisten die dit vandaag georganiseerd heeft. Heel goed, Mieke Venema. Dankjewel. Doet hij het? Nou, hard genoeg. Hallo allemaal, we zijn hier toch met meer mensen dan ik had verwacht. Wat goed dat jullie hier allemaal zijn. We zijn hier nu na meerdere acties. Acties die nog altijd hard nodig zijn. Want nog steeds liggen hier kernwapens. Klaar voor gebruik. 50 jaar geleden was Volkel de eerste plek in Nederland waar kernwapens lagen. En nu is het de laatste plek in Nederland waar ze nog steeds liggen. 20 atoombommen liggen hier, zoals Diana al zei. Die samen een explosie kunnen veroorzaken die 280 keer zwaarder is dan die op Hiroshima. 65 jaar later hebben de bevolking in die stad nog steeds te lijden van die explosie, die atoomexplosie. En we moeten keer op keer in actie komen tegen de nucleaire bewapening. Het is de bedoeling dat we straks met een aantal mensen over of door het hek gaan. Het is de bedoeling dat iedereen een arrestatieformuliertje invult. Zodat als je gearresteerd wordt, de arrestantengroep mensen kunnen bellen om te zeggen dat je gearresteerd bent. De arrestatieformuliertjes, voor zover je het nog niet gedaan hebt, liggen daar bij Atoomvrijstaat achter het info-standje. Daar kun je ook een infozet ophalen. Daar zit bijvoorbeeld een kaart in van dit gebied. En wat ik net hoorde was... Als je die kaart voor je neus neemt, dat bij de Duitse poort al 8 mensen het terrein op zijn gegaan. En 8 mensen zijn dus ook al gearresteerd. Hartstikke goed. Nou, niet dat ze gearresteerd zijn, maar wel dat ze het terrein op zijn. Er zijn hier al vele acties gevoerd, waaronder de eerdere grote burgerinspecties. De laatste was vlak na de start van de oorlog tegen Irak. In dat land werd de verzonnen aanwezigheid van massavernietigingswapens door een aantal staten gebruikt als excuus om het hele land in puin te schieten. In ons land rechtvaardigen dezelfde staten de aanwezigheid van kernwapens als garantie voor hun veiligheid. In de voorbije jaren waren vele andere acties. Zoals de inbraken die de bewijzen van de kernwapenaanwezigheid leverden en de ploegscharenactie van Barbara die communicatieschotels voor de kernwapens kapot sloeg. Hartstikke goed. Maar ook de vele acties van Mariette en de anderen, vaak vanuit het vredesactiekamp hier in de bossen, de bezettingen en de demonstraties. En we weten dat actie absoluut nodig is om die kernwapens hier weg te krijgen. Maxime Verhagen, de demissionaire minister van Buitenlandse Zaken, beleidt met de mond het ideaal van een kernwapenvrije wereld. Maar ondertussen wil hij niet de kernwapens die hier liggen terugsturen naar de Verenigde Staten. Hij geeft wel aan dat de aanwezigheid van deze kernwapens een publiek geheim is, maar ondertussen is dat nog steeds niet officieel bevestigd. Openheid over deze zaken is een democratisch recht. Verhagen wil geen stap zonder de NAVO doen. En de NAVO moet ook volgens Verhagen over kernwapens kunnen blijven beschikken. Nou ja, ik snap er niets van. Snappen jullie het nog? Dat de VS het wil. Ja. Dan kun je 100 keer zeggen en schrijven in ingezonden brieven dat je voor een kernwapenvrije wereld bent. Maar aan goedkope praatjes hebben we niets. Wij verwachten van de regering dat ze in actie komt voor een kernwapenvrije wereld. En als de regering dat niet doet, dan doen we dat zelf. Daar hebben we het volste recht toe. Het is zelfs onze plicht. Kernwapens zijn de meest vernietigende wapens ter wereld. Kernwapens vormt ook het sluitstuk van de strategie van de NAVO, het gebruik daarvan. Een strategie die vooral gericht is op het beschermen van de belangen van het kapitalistische Westen. Door middel van oorlog en dreigen met geweld worden de rijkdom en de macht van de kleine elite in stand gehouden en zelfs uitgebreid. Rijkdom en macht die ten koste gaan van mensen in de rest van de wereld, ten koste van andere levende wezens en van het milieu. Maar nog liever dan die rijkdom en macht op te geven, vernietigen we daarvoor de hele wereld. Wat ons betreft komt er niet alleen een eind aan de kernwapens, maar ook een eind aan de hele NAVO. Wij willen een wereld zonder militarisme, waarin mensen in vrijheid en gelijkwaardigheid samen kunnen leven en zo min mogelijk macht over elkaar kunnen uitoefenen. Een wereld waar conflicten op een geweldloze manier opgelost of beheerst worden. In zo'n wereld is geen plaats voor kernwapens, is geen plaats voor wapens, is geen plaats voor militaire machtsblokken zoals de NAVO en is geen plaats voor kapitalisme en imperialisme. We zijn deze dagen niet alleen. De actie van vandaag maakt deel uit van een Europees actieweekend. In België dringen op dit moment honderden mensen de kernwapenbasis Kleine Brogel binnen. In Duitsland wordt morgen actie gevoerd bij de basis Bugel. In Frankrijk vindt vandaag een burgerinspectie plaats bij vliegbasis Mont-de-Marsan. En in Schotland wordt de poort van de marinebasis Veslen geblokkeerd. In Italië werd 2 weken geleden al gedemonstreerd. En ook in Turkije wordt actie gevoerd. Met deze acties geven we ook een signaal af richting de herzieningsconferentie van het non-proliferatieverdrag in mei in New York. Waar we ook staan, hier, daar, we staan er met z'n allen. We hopen dat velen van jullie straks met ons het hek van de basis door of over zullen gaan. De regering heeft 50 jaar de tijd gehad om de kernwapens te verwijderen, maar kwam niet tot actie. Daarom is het onze tijd. We ruimen ze zelf wel op. Alles moet weg. Alle kernwapens de wereld uit. Daarom staan we hier. Daarom zijn we hier met z'n allen. Dankjewel. Heel hartelijk bedankt. Na deze opbeurende woorden van Mickey Venema is het het woord aan Meindert Stelling, voorzitter van de Vereniging Juristen voor Vrede. En Meindert Stelling is een voormalig luchtmachtofficier. Aan ons verzet. Aan ons verzet tegen een militaire machinerie waarin de bedreiging met nucleaire massamoord van genocidale omvang die nog steeds kiest voor die immorele, een politieke elite die blijft vasthouden aan de mogelijke vernietiging. Onder alle omstandigheden dienen te houden en het treffen van voorbereidingen voor een handelwijze die in strijd is met die verbodsbepalingen is naar nee die te ondermijnen of af te breken. Maar ook de mensen die als uitvoerder deel uitmaken van de nucleaire vernietiging zijn internationale verplichtingen hebben die uitstijgen boven de gehoorzaamheid en tegenover de humaniteit. Dat is niet alleen een morele, een misdaad systeem werd gesteund. Daarom was die rechtspraak zelf ook misdaad. Onze verzetsacties beogen de handhaving van de medemenselijkheid. Beogen de handhaving van de morele opvatting dat massamoord op welke grond dan ook volstrekt onaanvaardbaar is. Beogen de handhaving van ons rechtssysteem dat de bedreigde mens bescherming wil bieden. De medemenselijkheid, de moraliteit en het recht staan aan onze zijde. Dank u wel. Wat doe je hier? Ik zorg dat die hele vredesbeweging kapot gaat. Ja, die hele vredesbeweging, helemaal als het naam heeft, maakt de hele vredesbeweging kapot. Aha. In Straatsburg hebben we dat ook gedaan. Hè. Daar hebben we allemaal mensen het boel in de fik laten steken en zo. En, vredesbeweging helemaal kapot gemaakt. Waarom zorg je voor? Nou, wij regelen mensen die een beetje agressief doen en zo. Kat in het bakkie. Maar die soldaten zijn ook agressief en zij vermoorden mensen. Ja, maar dat is wel in grote belang, hè? Want anders krijgen we nooit olie. Hè? We moeten olie hebben. Maar dat gaan we niet vertellen tegen die soldaten. Zeggen we tegen die soldaten, we zitten hier voor de democratie en voor de vrijheid. Hè? In Afghanistan, in Irak, in Iran straks. Hè? Want als die jongens weten dat ze er zitten voor de grote belangen van de Shell en de uranium, voor de kerncentrales. Dan zeggen ze van ja, hey, oh, even, daar ga ik me niet voor laten kopschieten. Degene die nog geen arrestantenbriefje hebben... Dus we zitten toch zogenaamd voor de democratie, maar eigenlijk voor het groot kapitaal. Of ze die arrestanten die daar hierachter bij de plastic deksel willen ophalen, hoe ziet waarom niet vertellen? Ja, nou ja, die kernwapens hebben we dus nodig om een beetje te dreigen. Laten we zeggen tegen Ahmadinejad van Iran, hier met die olie, anders gooien we atoombom op je hoofd. En dan zeggen we dat Irak en Iran kernwapens heeft, dan hebben ze gewoon zelf. Vul dat even in, het is het belang van jezelf. Even is door Jaap Hamburger van een ambiance. Ik ga ook proberen om het voor jullie wat aantrekkelijk voor te lezen. Dames en heren, zoals bekend houdt de staat Israël de schijn op dat het mogelijk niet beschikt over kernwapens. Israël wil het bezitten van bevestigen nog ontkennen. Op het recente Sidi-symposium in het Vredesbeleid in Den Haag werd het woordspelletje weer eens opgevoerd door de Israëlische vicepremier Dan Meridor. Verwacht u van mij niet dat ik het bestaan van een Israëlisch kernwapen zal beamen of ontkennen, zei hij op een vraag. De zaal, vol rond de 500 goed geklede gasten, slikte het. En ze vonden het best vermakelijk. Dan Meridor glimlachte. En je zag iedereen denken, die dekselse Israëli toch. Wat verkopen zij hun zaak weer behendig. Waartoe dient het, zou je denken, dit ritueel, deze formule? Wij bevestigen, nog ontkennen het bezit van nucleaire wapens. Het is een onlogische stelling. Waarom zou een staat die werkelijk geen kernwapens heeft, de indruk willen wekken dat hij die misschien toch heeft? Een vermeend voordeel kan zijn het scheppen van de fictie van nucleaire afschrikking. Of dat echt een voordeel is, staat te bezien. Wie vrees wil inboezemen, moet niet verbaasd opkijken en niet klagen als anderen hun maatregelen treffen om zich niet te laten intimideren, bedreigen of chanteren. Zo'n staat is duidelijker door te zeggen, nee, wij beschikken niet over kernwapens. Zij heeft in het diplomatieke verkeer een veel betere uitgangspositie om te verlangen dat andere staten deze ook niet aanschaffen. Van de techniek... daar komen ze. Je hebt er toch geen ding hoor? Die punt op! De punt op! Dat had je wel in je zak, maar ja. Ja. Nee, maar je krijgt er wat moeite mee hè, als je ouder wordt. Ja, ja, ja. Dan lukt het niet zo makkelijk meer. Waarom blijft u volharden? Waarom ik blijf volharden? Ja. Nou ja, als de andere kant ook volhardt, blijven we ook volharden. Er zit niks anders op hè. Ja. Kijk, we kunnen natuurlijk niet accepteren dat die dingen hier blijven. Ja. Dus, en aangezien ze waarschijnlijk toch bij de komende ronde niet meegenomen zullen worden. Tenminste, zo kan het wel ingeschat worden. Zullen we toch ons best moeten blijven doen om te zorgen dat ze verdwijnen. Ja. U voert deze strijd al volgens mij meer dan 15 jaar. Nou, er zijn mensen die langer bezig zijn. Maar ik ben ook al, ja 15 jaar zeker. Ja. Maar er zijn natuurlijk al mensen die sinds de Tweede Wereldoorlog bezig zijn. Hè? Ja. Ja, ja. Wanneer is voor u deze actie geslaagd? Ik vind de actie geslaagd nu al. Omdat blijkt dat er toch mensen hier voortdurend door aangetrokken worden. Dus die er toch iets voor over hebben om dat weer onder de aandacht te brengen. En zich daar duidelijk tegen te verzetten. Dus dat is een goede zaak. En ik vind het ook geslaagd omdat de sfeer prima is. Ja. Ik vind dat fijn om te zien. Dus prettig. Ja. Goede actie, goede sfeer. Ik moet alleen nog eens een plek zien te vinden waar we straks echt in kunnen komen. Dus we blijven even zoeken wel. Er zitten gemene stekels daar bovenop, die zie je niet, op dat hek, als je er zo tegenaan kijkt. Maar ik ga daar mijn gezondheid niet verder aan wagen, dus ik zoek wel een comfortabele plek op straks. Ja, tegen kernenergie! Ja, tegen kernwapens! En laat die meneer maar uit zijn nek bellen, want we hebben tegenwoordig schone kernenergie, echt waar! En zouden wij kapitalisten niet gaan? Nee! Uiteindelijk willen wij toch mee kapitalisten van de NAVO. Wij zorgen ervoor dat de belangen van de Shell en zo zeker gesteld worden. Ja, dan zeggen we tegen Irak van hey, jullie hebben kernwapens. Alles helemaal niet, dat wisten wij wel. Ja, maar we willen die Shell deal in Irak willen we wel even regelen. want ik weet niet of Saddam zomaar die olie aan Shell had gegeven. Ja, dus Saddam Hussein, ja. Anders had Saddam gezegd, hey, die olie is van Irak, die is die van de Shell. Ja, die is al één in die bunkerboys. Ja, dat is al één. Ja, kan je introduceren? Ik vergis me goed zo. Ja, heb je een momentje? Even. Ja. En ook voor de bomspotting, ik wil ook uploaden. Daar heb je al honderd nummers ja, kan je introduceren jezelf? Ja, heel veel gramschapssingeltjes. Ja, wat wil je weten? Toen nog. Ja, wie ben jij? Waarom ben jij hier? Een singeltje. Ik ben Barbara. Bij zat. Ik heb. Wanneer was het? Begin 2000. Dan heb ik hier een paar jaar met twee andere vrouwen heel veel acties gevoerd op de vliegbasis. Om de aanwezigheid van die Amerikaanse kernwapens aan de kaak te stellen. En in 2003 heb ik een ontwapeningsactie gedaan. Ja, oké. Okay. Heb ik een paar communicatieschotels omklaar gemaakt. Ga je gang. Okay. En een tijdje in Baaiers gezeten. En sinds die tijd is het vrij stil in Volkel. En nou is er weer een mijn grote actie. Mijn liefste slaapt nu al de hele dag. Nog steeds de aanwezigheid van de kamer. De vogels hebben zich niet laten zien op het balkon. En waarom ben je zo gedetermineerd? Met rust gelaten. Pas besloten. Nou, het is gewoon een hele grote misdaad. Er liggen hier bommen die zoveel kunnen vernietigen. Ik denk, daar moet je als land niet aan mee willen werken. En, er is geen reden voor opwinding, maar toch klinken de stemmen het is gewoon klaar, voorbereiden van een oorlog of misdaad. Versieren de vrienden elkaar en kijken we elkaar naast als je jezelf als land een beetje serieus neemt op het gebied van mensenrechten. En, mijn huis moet je die dingen gewoon wegdoen. Samen van gevaar en in de verte. Hoor ik wordt jouw oorlog om ons heen. Ieder gerommel lijkt op de donder van kanonnen. En alle trommels spelen mars. Schotel, maar de treinen wordt lopen weer dat op tijd. Nog een keer, de tv als, is stukken boeiender geworden. Wat bedoel je of ik het nog een keer zou doen? Het dansen is alweer begonnen. En overal hoor ik nieuwe slagen. Ja, dat is een van de beste acties die ik heb gedaan. Dus ik zou dat... Deze ik zou dat zo wel weer kunnen doen. Maar nu heb jij kinderen, ja? Dus vind jij niet te veel riskeren? Nu zou ik het niet doen. Nee. Dat was het begin met, van de golfoorlog. Niet met twee hele jonge kinderen. En ik heb hem vandaag gekozen, maar, omdat ik vind dat die golfoorlog... Dat nee, is misschien een beetje theoretisch, maar als ik erover nadenk, denk ik van het zou, heel goed zijn, het zou prima zijn om hier weer zo'n actie te doen. Van de angst en ik kan me ook voorstellen dat ik dat zelf zou doen, maar niet op dit moment. Die beschikken over kernwapens naar het kleine gevaar van de terrorist hier? Die naast je zit in de metro kinderen, of in het vliegtuig. Dat zou heel makkelijk zijn om dat te zeggen. Ik heb nu zelf kinderen, dus ik kan zeggen voor mijn kinderen. Maar ik denk voor alle kinderen natuurlijk in de hele wereld. En toen ik geen kinderen had, was ik hier ook heel actief. En de kans dat je ik denk gewoon voor alle kinderen en mensen in de hele wereld. Die is veel kleiner dan de kans dat je planten en dieren en natuur. Dus denk je dat iedereen zal die actie voeren? In november 1881. Vond in Amsterdam de allergrootste demonstratie plaats van na de Tweede Wereldoorlog. Wat wordt hier zeggen voor het mobiliseren? Meer mensen tegen plaatsen van kernraketten in Nederland en tegen kernwapens in het algemeen. Ja, dat zou ik. Dat is natuurlijk. Ja, als mensen hier. Toen de oorlog tegen Irak was, toen zijn hier best. Oorlog is vrede, ook veel mensen op de been geweest. Wij waren jarenlang met z'n drieën actief en toen stonden hier toch wel een paar keer. Een paar honderd mensen. En hoe groot het collectief toen het dat zijn wel goede acties en dat zijn ook wel belangrijke acties. Dus dat, zeker. Als hier meer mensen heen zou gaan, ik zou het wel mensen willen oproepen om als hier iets gebeurt om hierheen te komen. En, ze zijn nog net zo gevaarlijk. Denk je dat directe actie kan meer bereik dat die grote demonstratie door die opkomst van dat nieuwe gevaar, die angst die ons ingevoerd wordt voor zogenaamde terroristen. Duizenden mensen. En, het grote gevaar. Ik zou nooit zeggen dat die directe acties meer bereiken als demonstraties. Ik denk dat het allebei heel erg nodig is. Dat een directe actie een demonstratie kan versterken en andersom. En daarom is het ook ontzettend goed dat jullie hier. Ik weet dat mijn actie heel veel mensen heeft geïnspireerd en gemobiliseerd ook. En dat er zeker wel dingen in gang worden gezet. Maar ik zou niet zeggen van het is belangrijker als we gaan demonstreren. Kijk, ieder mens moet doen wat hij kan en wat hij wil, waar hij goed in is. Het is nog steeds actueel wat ik in 81 dag schreef. Voor mij was het op dat moment een goede actie om op boven op die bunker te gaan staan en die schotels daar vanaf te slaan. Voor iemand anders is het goed genoeg om te gaan demonstreren of te blokkeren. Slijpen hun potloden. Een brief te schrijven. Of hun bajonet. Een spandoek aan je huis. Op balansen van terreur. Dit zijn allemaal belangrijke wegen dingen. Wegen ze lijken per miljoen. Wil je verdelen iets, angst door eer en trekken straling af van winst. Wie nee, rood ja, staat, nee, behalve dat die dingen liggen hier nog steeds. En ik hoop dat maar we hier terug blijven komen totdat ze weg zijn. De vrouw is al zwak. Ze okay. Meten alles. Ja, ja bedankt. Zacznijmy znowu tworzyć. Ja, het water maakt een beetje af, gaat hij naar beneden. En dan maak je een soort cirkelbeweging omlaag. Rechts aanhouden. Dat is een beetje druk. Dan is het afzet om hier licht te zien. Dan moet je omhoog. Daar liggen de kermen. Houd dan de plume bij de hand. Want er is hier al sinds de Koude Oorlog niet meer schoongemaakt. Ja, hier gaan we slansen. Maar wij gaan hier. Ja, achter me. Nee. Nee, hallo. Hallo. Zij weten dat zij wordt gearresteerd en zij steeds doen. Ja, nou, ik denk dat hierdoor veel publiciteit komt en daardoor waarschijnlijk mensen aan het denken zet dat je er zoveel voor over hebt. En zeker ook jongelui, hè? Vroeger was het een actie van ons ouderen, maar nu echt van de jongeren. En dat daardoor hoop je gewoon dat er weer gesprekken komen van hoger hand. Wat hier nou al jaren ligt en waar beloftes over zijn gedaan, maar verder geen actie is ondernomen om die kernwapens weg te halen. En het. Ja, wat ik het meest beschamende hier vind, bij de eerste jonge man die hier overging, hè, die was heel vredelievend, dat er niet één militair kwam en gewoon hem meenam. Hè. Maar gelijk met honden en een heleboel, ja, vind ik beschamend hoor. Wat denk jij over de reactie van de soldaten? Nou, ik vind dat ze toch wel heel rustig over opnemen, hè? Ja, wat moet ik zeggen? Er wordt, net bij deze clown, die werd wel in de handboeien gedaan, hè? En dat noem ik een onmacht van de militair. Want je ziet dat het alles vredelievend gaan ze eroverheen, ze laten zich meenemen. En dan, ja, dat had even niet gehoeven die boeien, maar zo zijn ze opgeleid waarschijnlijk. En denk je, waarom denk je dat die mensen zouden doen die soort actie? Waarom is het zo belangrijk te doen? Nou, omdat ze echt inzien wat kernwapens teweeg kunnen brengen als zij gebruikt worden. En deze 20 Amerikaanse kernwapens hier, die, daar worden wel Nederlandse piloten voor opgeleid om ze een keer ergens neer te gooien, waar dan ook. En kijk, Amerika heeft wel een verdrag getekend met Rusland, met een andere grote natie. Maar zo'n klein landje waar er 20 liggen achter, denken ze niet aan. Maar voor Nederland en omringende landen is 20 ook nog te veel. En wil je iets meer zeggen? Nou, ik hoop dat het allemaal deze actie bij zal dragen tot een goede oplossing. Ja, dat ze inderdaad van hoger hand dat Nederland dan een begin mag zijn waar ze geruimd worden. En dat daarna Nederland met andere Europese landen verder gaan voor allemaal die in Europa liggen. En zij die weg, dan met andere landen, over zee, dan helemaal uit de wereld. Dus dat het ergens moet beginnen en dat het toch doorgaat. Ja, we moeten wel even die spullen. En wat me, andere mensen kan doen tegen die wapens en oorlog, wat zij doen? Wat andere mensen... Ik hoef niks. Ja, bedoel je, andere mensen... nou, gewoon op de hoogte blijven en lezen en erover praten met elkaar. Je kunt als eenling heel weinig doen, hè. Dus als in Nederland met andere Europese landen ben je ook veel sterker. En je kunt dan ook zeggen op vredelievende wijze van hoe kunnen we het verder uitbreiden, hè. En dan over de hele wereld. Je kunt niet zeggen, oh, ze moeten gelijk de hele wereld uit. Je begint bij jezelf. En dan kun je daarmee verder met anderen. Want alleen ben je maar alleen, hè. Moeten we het elkaar doen. Ja. Oké, okay. Hartelijk bedankt. Ja. Dat was het. Dat was de action on the weapon by the vliegbasis Volkel. You can see the movie at the our media in the media.blogspot.com, also on the Friday site and other pages. On the in the media you can find the link on the our media in the media.blogspot.com. You can see the movies from both actions. Also on the Spirit of Squatters YouTube channel as well. Okay. Now we go a bit further, shortly, just to start, because the time is running away. Creating societies without leaders, from a do-it-yourself handbook for changing our world. A society which organizes itself without authority is always in existence. Like a seed beneath the snow, waiting for a breath of spring air to rise up in its full beauty. Alternatives to the current system of decision making in our society exist. We need to extend those spheres of free action and mutual aid until they make up most of society. It is the myriad of small groups organizing for social change that will, when connected to each other, transform society. Once we realize that it is within our power to shape our environment and societies, we can climb a new destiny for ourselves, both individually and collectively. In this, we are only limited by our courage to imagine what can be and by our willingness to learn how to coexist and collaborate. Societies based on the principle of mutual aid and self-organization are possible. They have existed in the past and exist today. Our challenge is to develop systems for decision-making that remain true to the spirit of self-government and at the same time allow decisions to be made that not only affect 20, 50, 200 people, but potentially tens or hundreds of thousands of people. Self-government. Every kind of human activity should begin from what is local and immediate, should link in a network with no center and no directing agency, heaving or new cells as the originals grow. Ward 1988. Self-government is based on the ideal that every person should have control over their own destiny. This ideal requires us to find ways to organize a society in which we can coexist with each other whilst respecting people's individuality, their diverse needs and desires. Direct democracy is small groups depends on group members sharing a common goal Building trust and respect, active participation, a clear process. Clearly, those same conditions also need to apply to making decisions on a much larger scale. But when it comes to organizing large groups, such as neighborhoods, cities, regions, or even continents, the following points are particularly important. Decentralization. Decisions should be made by those that are affected by them. Only those with a legitimate interest in a decision should have an input. The more local, the more decentralized we can make decisions, and the more control we will each gain over our lives. B. Diversity is our strength. We all have different needs and desires. To accommodate those, we need to create a fluid society full of diversity, allowing each to find their niche, creating a richly patterned quilt rather than forcing people into the same bland uniform. The more complex the society we create, the more stable it will be. C. Clear and understandable structures. While we need the fabric of our society to be complex, we want the structures of organizing and making decisions to be simple and understandable. It needs to be easy for people to engage in decision-making. D. Accountability. Being accountable means taking responsibility for your action. This makes it more difficult to accumulate power and avoid corruption. Common pitfalls of organizing on any scale. In practice, this means developing a decentralized society with decisions being made at the local level by the groups of people affected by them. Those groups will be constantly changing and adapting to serve the needs of the people connected to them. Where we need cooperation on a larger scale, groups can make voluntary agreements within networks and federalist associations. If the processes are easily understood, transparent and open, then accountability is added to the whole process. So, what this society look like? How will services be organized, limited goods distributed, conflicts resolved? How can health care, public transport, the postal service be organized? And about that we will tell in the next shows. We had long relations today from those two great actions. So that's it for today. I would just like to add that after our show at the at Molly Fanosade Strat 55 is a Grund Café, a monthly café. Yeah, today, 6th April 2010, Grundfront Info Café start at 8, the Molly van Ostade Straat 55, Amsterdam. Info nights, videos, language, English. That's it. And and there is manifestation, support the climate top in Bolivia, in the International Day of Actions with the solidarity for peasant struggles via Campesina movement. Saturday, 17 April 2010, from 12 till 3 at Museum Square in Amsterdam would be climate justice action organized manifestation als Etappe in ein lange durende Kampagne in Anlauf nach der Klimatop in Mexiko kommende Winter um 1. Solidarität zu betauchen an der soziale Klimatop in Cochabamba, Bolivia, World People's Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth. Second, der Andacht von der et Nederlandse Publik und der Media zu vestigen auf die Klimaalternativen, die da geformuliert wurden. Derde, alle Nederlandse Organisaties rund dit Thema bijeen te brengen. Van 12 tot 15 uur zullen er sprekers en muziek te horen zijn en hebben organisaties de gelegenheid om informatietafels in te richten. Tot slot zal er een People's Assembly georganiseerd worden waarin iedereen kan deelnemen om te praten over milieu en acties. Climate Justice Action is een wereldwijd netwerk van mensen en groepen die een radicale sociale koerswijzing voorstaan, die niet langer willen wachten op de welwillendheid van de politiek en het bedrijfsleven en die het belang inzien van massale en directe actie ten aanzien van milieu, klimaat en sociale leefomgeving. System change, not climate change. Reclaim power. Any organization who would like to participate, contact us soon. Would be more detail available on in the media and everywhere else. Okay, and also, for those who stay home at 8 every Tuesday is Freie Kaiser TV, alternative TV. Okay, that was it. Soon we will start the Polish Quarter. Hey God, if I had the power like you, I would create this world. Okej, witamy w Polonii Aktywnej w każdy wtorek od 6.30 do 7.30. Okej, w tle leci True Nature, zespół, który grał, gościł w Polsce. Teraz będzie grał trasę znowu po Holandii, w Hengelo, najbliższa lokacja, tak mi się wydaje. Vegan, Straight Edge, Animal Liberation, Hardcore, Acoustic. Bardzo miły, bardzo zaangażowane teksty. Bardzo inspirujące. W Polonii Aktywnej głównie będziemy relacjonowali po raz drugi przebieg wydarzeń podczas wygranej obrony Rozbratu. Będziemy grali wywiady, przemowy oraz audio z demonstracji, z licytacji oraz codziennego życia squatu. Poza tym będziemy kontynuować cykl, część dziewiątą, Fakty klimatyczne dla niedowiarków, w którym krok po kroku, audycja po audycji będziemy obalać bzdury o tym, że zmiany klimatyczne nie istnieją albo że człowiek nie ma na nie wpływu. Będziemy także uświadamiać o tych fałszywych rozwiązaniach, które próbują nam sprzedać tzw. zieloni kapitaliści, które tylko pogarszają sytuację, a zarazem mydlą nam oczy. Postaramy się też przedstawiać bardziej uczciwe rozwiązania. Będziemy kontynuować cykl Film Tygodnia, w którym będziemy przedstawiać i recenzować na jakiś warty obejrzenia inspirujący do działania film. Na zakończenie, jak zwykle, następny już 10. niepublikowany jeszcze fragment dopiero co skończonej książki Los Buntownika. Tym razem ostatni już rozdział Miłość, szczęśliwe zakończenie. Poza tym, jak zwykle, selekcja ważnych, pozytywnych wiadomości głównie z www.positive.blogspot.com, cia.bzz.net oraz plindmedia.org i tym podobne. Co było w Awakening, przeczytamy w formie co będzie, bo z zapowiedzi tego programu. W Awakening głównym tematem będzie relacja z akcji przeciw bazie bomb atomowych, które gotowe do użycia czekają w bazie NATO w Fokel w Holandii. Drugim głównym tematem będzie relacja z akcją odzyskiwania miasta przez armię klanów. Zagramy wywiady, przemowy i audio z akcji. Ponadto z porównika Do It Yourself, jak ulepszyć świat, przeczytamy, jak stworzyć społeczeństwo bez liderów. Poza tym, jak starczy czasu, parę rad ekologicznych z książki Zrób Różnicę. Radio Patapu jest zarówno internetowe, jak i w eterze. Normalne fale mają zasięg lokalny, a przez internet można nas słuchać na całym świecie. Jesteśmy radiem pirackim. Słuchają je głównie skłotersi, studenci, lecz także ludzie starsi, po których raczej bym się nie spodziewał. Ogólnie staramy się, by było jak najbardziej zróżnicowane. Z jedynych ograniczeń, jakie mogę zauważyć, to to, że nie puszczamy żadnej komercyjnej papki. Staramy się stworzyć alternatywę, a nie powielać stacje nastawione na zysk. Dlatego nie ma u nas żadnych reklam. Głównie przeważa muzyka eksperymentalna i elektroniczna. Dużo jest reggae, dub, techno i punk. Poza tym audycje, jakie miałyby małe szanse zaistnieć w komercyjnym radiu. My w każdy wtorek od około 16 do 19.30 gramy program Awakening, w skład którego wchodzi też Polonia Aktywna od 18.30 do 19.30. Gadamy non-stop przez ponad 3 godziny o ważnych dla nas sprawach skłoterskich, politycznych, wolnościowych, ekologicznych, duchowych, prawach ludzi, prawach zwierząt i tym podobnych. Czasem zapraszamy gości z różnych społecznych organizacji, by udzielili nam wywiadu o tym, co robią. W tle przeważnie leci jakiś anarchopunk z inteligentnym przekazem w innym języku niż rozmawiamy, by słowa się nie mieszały. Posłuchaj sam. www.freeteam.nl pochyła kreska Patapoe lub jeśli mieszkasz w Amsterdamie 88.3 FM. Stare programy dostępne też na www.posity.blogspot.com. Do usłyszenia na żywo www.freeteam.nl pochyła kreska Patapu w Amsterdamie 88.3 FM. A stare programy dostępne też na www.posity.blogspot.com. Jeśli chciałbyś zagościć w programie, skontaktuj się z redakcją. Jeśli chodzi o film tygodnia, to nowy film jeszcze nie oglądałem, ale warto przeczytać recenzję. Podziemne państwo kobiet, do ściągnięcia na www.alterkino.org. Podziemne państwo kobiet to obraz polskiej rzeczywistości, w której ustawa antyaborcyjna funkcjonuje tylko na papierze. 8 kobiet, które dokonały nielegalnej aborcji, zdecydowało się na pierwszą w Polsce publiczną opowieść o swoim doświadczeniu. W Polsce od 1993 roku obowiązuje ustawa antyaborcyjna, na mocy której przerywanie ciąży z przyczyn społecznych jest zakazane. Tymczasem liczba aborcji dokonywanych w Polsce nielegalnie jest szacowana nawet na 200 tysięcy rocznie. Dostęp do bezpiecznego zabiegu przerywania ciąży jest w dużej mierze kwestią pieniędzy. Mimo tak częstych nielegalnych zabiegów przerywania ciąży nie rodzi się w Polsce ruch dążący do zmiany prawa. Autorki filmu próbują odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje, cofając się do rzeczywistości z początków lat 90. i odsłaniając bezsilność ruchu obywatelskiego wobec politycznych targów. O komentarze zwracając się do czołowych działaczek ruchu pro-choice, reprezentantek różnych generacji, Kazimiery Szczuki, Katarzyny Bratkowskiej i innych. Podziemne państwo kobiet ma stać się słyszalnym głosem za prawem kobiet do podejmowania decyzji o swoim życiu. Liczymy na otwarcie publicznej debaty, w czasie której wyłoni się ruch obywatelski działający na rzecz zmiany ustawy. Film powstał przy wsparciu Fundacji Mama Cash. Podziemne państwo kobiet.pl www.podziemnepaństwokobiet.pl. Odzyskiwanie miasta Amsterdam przez Armię Klaunów. Filmy do obejrzenia na naszych stronach pozytyw.blogspot.com. 1 kwietnia Armia Klaunów odzyskała na jakiś czas miasto Amsterdam, głównie jej najbardziej komercyjno-sklepową część. Przy dźwiękach muzyki około 50-osobowa, dziwnie wyglądająca grupa żartownisiów pokazała społeczności, że są dużo ciekawsze rzeczy niż bycie uzależnionych od konsumpcji. Oczywiście nie podobało się to ochronie odwiedzanych centrów handlowych oraz chcącym wszystko uporządkować policjantom. Z tymi ostatnimi, jak to na tradycję Prima Aprilis przystało, klauni sprytnie bawili się w kotka i myszkę. Nowa strona inicjatywy antynuklearnej. Zapraszamy do odwiedzania nowej strony inicjatywy antynuklearnej www.ian.org.pl. Prezentujemy materiały o zagrożeniach ze strony przemysłu nuklearnego oraz o rozwiązaniach alternatywnych. Jest to odpowiedź na nachalną propagandę rządu i lobby atomowego, które przedstawia budowę elektrowni jądrowej jako dziejową konieczność, nie bacząc na jej negatywne skutki zdrowotne, ekonomiczne i ekologiczne, jak również ignorując fakt, że większość krajów od atomu odchodzi lub nigdy nie rozważała rozwijania tej technologii. Niemcy, Austria, Hiszpania, Dania, Norwegia, Portugalia, Holandia i wiele innych. Negatywne doświadczenia w budowie elektrowni jądrowej w Finlandii tylko potwierdzają, że jest to ślepa uliczka. Poza tym budowa elektrowni jądrowej powoduje również zaniechanie działań na rzecz poszanowania energii oraz rozwijania źródeł energii odnawialnej. Zachęcamy do lektury i działań. Jednocześnie zapraszamy na demonstrację antyatomową 24 kwietnia. Start, Plac Zamkowy, Warszawa, godzina 14. www.ian.org.pl. Otwarcie skłotu Beża w Rudzie Śląskiej. 26 marca odbył się pierwszy koncert z okazji otwarcia skłotu Berza w Rudzie Śląskiej. Ekipa ludzi, którzy są związani z tym miejscem, wkroczyła na teren budynku na początku marca i sukcesywnie doprowadzała jego stan do znośnych warunków, by móc ugościć wszystkich zainteresowanych jego działalnością, a ta zapowiada się świetnie. Nie było to jednak łatwe. Trzeba było zmagać się z brakiem prądu i ciemnościami. Niezbędne były latarki do porządkowania pomieszczeń piwnicznych, gdzie znajdować miała się sala na koncerty oraz kilka pomieszczeń użytkowych. W jednej z toalet squattersi musieli uporać się z lodem na posadzce o grubości 30 cm. Lodowisko było prawdopodobnie wynikiem cieknącej wody z pękniętej rury, co w połączeniu z mrozem w tamtym czasie skuło lodem posadzkę. Sytuacja nie była ciekawa, ale nawet na moment nie zmroziło to zapału wśród osób zajmujących się porządkowaniem budynku. Trzeba było działać i to szybko, zwłaszcza, że tuż pod spodem znajdowała się koncertownia, która także ucierpiała. Nim woda zamarzła, zdążyła dostać się niżej do piwnic. Sprzątanie tego wszystkiego i osuszanie nie było łatwe, ale w dużej mierze udało się, choć czuć jeszcze wilgoć. Wiosenna aura będzie sprzyjać zapewne dalszym porządkom, bo tych czeka squattersów jeszcze sporo. Wyższe kondygnacje, na których znajduje się wiele pomieszczeń, wymagają odświeżenia i przyjmą niedługo pierwszych stałych lokatorów. Dla osób przyjezdnych z dalszych zakątków kraju i świata będzie przygotowany pokój, w którym będą mogli przenocować. Powstanie też jedno z ważniejszych miejsc, czyli kuchnia. Planów jest naprawdę sporo. I poza koncertami, których już zapowiedzianych jest kilka, grupa z Berza będzie tworzyła wiele projektów artystycznych, a także chętnie otworzy swoje drzwi dla ludzi, którzy chcą tworzyć coś undergroundowego, czyli wyjątkowego. Wczorajszy koncert otwierający Squat Berza był także poświęcony pamięci jednego z jego twórców, który zmarł kilka dni przed jego otwarciem. Uli miał 23 lata, grał na basie w zespole Powlasze, który wczoraj także zagrał wraz z zespołami Halt, Apoptoza oraz White Man. Co roku na Squocie będzie odbywał się memoriał ku pamięci Uliego. Total zapłaci za katastrofę ekologiczną. Sąd apelacyjny w Paryżu podtrzymał niekorzystny dla koncernu Total wyrok w sprawie zanieczyszczeń środowiska naturalnego, jakie spowodowało zatonięcie tankowca Erika w grudniu 1999 roku. Kilkaset kilometrów wybrzeża północno-zachodniej Francji uległo zanieczyszczeniu. W niektórych miasteczkach Brytanii ruch turystyczny do tej pory nie wrócił do rozmiarów sprzed katastrofy. Straty ponieśli rybacy, a na plażach wciąż znajdują się pod piaskiem pozostałości ropy naftowej, które wypływają w czasie przypływów lub sztormów. Total został uznany winnym zaniedbania w uprzątnięciu wraku, skazany na 500 tysięcy dolarów za zanieczyszczenie morza i prawie 250 milionów tytułem odszkodowania. Prawnik koncernu naftowego tłumaczył, że katastrofa tankowca została spowodowana przez korozję, której nie można było w porę wykryć. Jak podała Estelle Yusufa z telewizji Al Jazeera, wyrok ma charakter precedensowy, gdyż zniszczenie środowiska naturalnego uznane zostało za rodzaj szkody, za którą winny zobowiązany jest wypłacić rekompensatę. Wchodzi Marcelowi Szeremu wideo. Gdy aktywista odchodzi z naszego życia, najlepszą rzeczą, którą możemy dla niego zrobić, to kontynuować jego walkę. Dziś rano, po długotrwałej, to znaczy nie dziś, tylko 30 marca, czy 31 marca, po długotrwałej chorobie zmarł Marcel Szary, działacz inicjatywy pracowniczej w zakładach Cegielskiego. Jego macierzysty zakład pogrążony jest w żałobie. To wielka strata dla polskiego ruchu związkowego i robotniczego. Thank you. na stronach pozytyw.blogspot.com możecie zobaczyć film w hodzie Marcela Szarego. Więcej informacji na rozbrat.org. No powinni przecież jakieś, miasto im powinno w jakiś sposób zapewnić, skoro za tyle lat istnieje a oni chcieliby ich wyrzucić na śmietnik. To jest nie tak. A dzisiaj w demokracji, no w komunie było inaczej, a dzisiaj tak nie powinno być. Ja tak uważam. Mógłby pan to jeszcze raz powtórzyć, bo jak... Aha. Że mają całkowitą rację, że to powinno miasto im zostawić, no bo przecież gdzie mają iść na ulicę? Tyle lat to istnieje i jest to wszystko dobrze. I tego, a to dzisiaj takie to za komuny, to lali, bili i rozganiali to wszystko. No, a dzisiaj to w ramach demokracji to nie powinno takich rzeczy być, no, ja tak uważam. Czyli uważa pan, że rozbrat wywiera pozytywny wydźwięk na miasto? Na pewno, lat tam są i mają różne zajęcia i kulturalne i różne mają i uważam, że to powinno być, nie? Jakkolwiek są różne opinie na ich temat, ale ja uważam, że to jest, że oni się powinni w swoim tam tym świecie rządzić i powinni miasto ich tolerować i powinno to być, nie? No. A uważa pan, że powinni się też bronić z tego miejsca w jakiś sposób? Proszę pana, no w formach jakichś takich, no na pewno nie biciem, nie jakimś tam tamtego, ale bronić się w ramach jakiejś negocjacji, rozmów, czegoś, nie? No. I nie należałoby ich tam atakować, żeby gdzie mają pójść ci ludzie? Na ulicę mają to wszystko pójść? No w sumie jak ten, to będą chcieli ich wyrzucić, to policja przyjdzie do nich i no to przyjdzie bezprawnie. To przyjdzie bezprawnie, uważam, że to nie jest prawo. Prawo nie jest dzisiaj, żeby kogoś eksmitowało, wyrzucało na ulicę. To jest wszystko dzisiaj nie tak. Nie? Aha. Ja tak uważam. A uważa pan, że społecznie też rozbrat bardzo się przyczynia do miasta kulturalnie? Ja sądzę, że oni kulturalnie rozprowadzą, oni mają różne tam swoje zajęcia i to już jest jakaś organizacja międzynarodowa. To nie jest jakaś tam poznańska i uważam, że to powinno być. No, tak ja tak uważam. Nie? Chciałby pan coś dodać jeszcze? Nie, dziękuję bardzo. Powoli, powoli kontynuujemy marsz. Proszę zbliżać się do samochodu. Nam dzisiaj na tych stronach będzie pan mógł obejrzeć. Bardzo dobrze. Zapytać, co sądzi pani o rozbracie? Nie wiem, nic nie sądzę. Mogę się państwa zapytać, co sądzą państwo o rozbracie? Bardzo ładne miejsce. Aha, czy uważa pan, że powinni bronić tego miejsca? Nie jestem z Poznania, ale wydaje mi się, że tak. Aha, a uważa pan, że pozytywny oddźwięk na miasto Poznań ma to miejsce? Na pewno. Chciałby pan powiedzieć, dlaczego pan tak uważa? Są takie miejsca w każdym mieście, które tworzą historię tego miasta i trzeba bardzo o to dbać. Okay. Chciałby pan coś dodać jeszcze? Dziękuję. Przepraszam? Co sądzą państwo o rozbracie? Ile o rozbracie jest? Co pan sądzi o rozbracie? Słucham? Co pan sądzi o rozbracie? Powinien zostać. Ja jestem bezdomny. Aha. Dlaczego jest to? Powinien zostać, o tyle stworzyli, że z jakiej racji mają wyrzucać. Aha. Uważa pan, że jest dobre to, co stworzyli? Tak. Dlaczego? No, mam dużo kultury do miasta. Aha. Oni są znani nie w Poznaniu tylko, bo są znani w Europie. Aha. Ja tam znam kilku chłopaków. No, jestem bezdomny, 20 parę lat, także znam, jestem z Poznania. Mhm. Uważa pan squatting, zajmowanie pustych budynków za tak. Dobrą alternatywę dla bezdomności? Tak, aha. Tak. Bo stoją puste. Aha. Stoją puste, marnują się, a to są pieniądze. Mhm. A my śpimy po dworcach, po altankach. Marzniemy co roku. Co pan sądzi o wyrzucaniu ich z tego miejsca? No jest, to nie przejdzie to. Mhm. Nie przejdzie, oni nie pozwolą cię wyrzucić. Co pan ma na myśli? Nie pozwolą cię wyrzucić. Okej. Okay. Chciałby pan coś dodać? Życzę im wszystkiego najlepszego. Jestem z nimi, a mam 37 lat. Aha, dziękuję bardzo. Również dziękuję panu. Samochodem się zatrzyma, rzuci puszką farby i szybko ucieknie. Mhm. No a za tydzień zrobi zdjęcie i puści na nacjonalista.pl, jak to zrobi wielką akcję, nie? Czyli strona. Rozbrat.org. Ale bywało. Ta pantoflowa, zależy jakiego typu impreza, plakatów, jakie robimy, nie tylko w obronie samego squatu i nas samych, ale też ludzi dookoła. No przecież w Krzesinach żeśmy pomagali ludziom, jak lotniska nie chcieli, teraz z Sołaczem współpraca się jakoś układa. No to jest, no promujemy, z tym co robimy, to myślę, że promujemy najbardziej naszą postawą i jakąś tam tolerancją i właśnie otwartością na różne problemy i to jest promocja. Rozumiem. I potrzebujemy tego czasu antenowego. Mhm, czuję. W jaki sposób? Jak organizacje społeczne czy kulturalnie współpracują z wami i pomagają nam? Organizacje, no tak już wcześniej wspomniałem, nie zdarzają się współprace z radami osiedlowymi, tudzież z stowarzyszeniami różnej maści, co tam przez te 16 lat to trochę było jakby tych organizacji, chociażby Marsz Równości organizowane, to się robiło wespół z innymi grupami, czy też Koalicja Antywojenna działała wespół z innymi grupami, z Teatrem Ósmego Dnia jakoś tam coś tego, no to Teatr Ósmego Dnia raczej nie potrzebuje za dużo pomocy od nas, ale... Teraz byłem na przykład na demonstracji w obronie squatu, bo było widać jakieś wyrazy solidarności, chociażby od tego stowarzyszenia tam Inner Art, czy też od Teatru Ósmego Dnia. To... A w tamtym roku chyba Ewa Wójciak, nie? Była u was na demonstracji. To też trochę tutaj był poruszony ten temat. No, to cele, to myślę też każdy ma... Wspieracie się. Znaczy myślę, że każdy raczej ma swój jakiś indywidualny cel życiowy i do niego dąży. No, na pewno wszyscy chcielibyśmy być w jakimś tam sensie wolni i szczęśliwi, to jest chyba każdy. No i tylko, że my w tym wszystkim wiemy, że wespół jest łatwiej coś zrobić, nie? Bo jak masz zbudować dom, to z kilkoma osobami zrobisz to ładniej, szybciej i sprawniej niż w pojedynkę. Niektórych rzeczy nie jest się w stanie nawet udźwignąć, nie? Także chociażby ciężko by było samemu termos z zupą zanieść na dworzec. Także myślę, że cele to indywidualnie. Trzeba by każdego spytać i tak dalej. No na pewno tam mogą się zdarzyć osoby, które powiedzą, że to jest szeroko rozumiana anarchia, czy to szeroko rozumiana sprawiedliwość społeczna, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No ale to tam. Czyli skupiacie ciężkie się na tych szczegółach? Cienki z polityki i macie... ta wspólna ona jest może czymś w rodzaju abstrakcji, która się tworzy właśnie w trakcie tych dyskusji tutaj ożywionych, które się prowadzą i te wszystkie cele i jakieś egoistyczne dążenia łączą się, no to jest no czysty interes, nie? Bo we współpracy z kimś no to jest większa siła i więcej się działa nawet w tych takich osobistych celach, nie? No tak. Chociażby problem jakiś, nie wiem, naziskinów czy czegoś na mieście, no to jeżeli my przez naszą organizację tutaj wewnętrzną współpracę i działania pozbywamy się tego typu ekstremy, no to osiągnęliśmy pewien cel, bo jesteśmy bo jesteśmy tutaj, ja, poznanianka, moi koledzy z Warszawy, moi koledzy z Torunia i moi koledzy z Poznania. Jesteśmy tutaj jako stowarzyszeniem młodzieżowym, które zgadza się z postulatami, które w praktyce reprezentuje miejsce, jakim jest Skład Rozbrat. Zgadzamy się z tym, że prawo do mieszkania powinno być prawem człowieka, a nie prawem, o którym decyduje rynek. Zgadzamy się z tym, że działalność społeczna, działalność oddolna powinna być najwyższą wartością, bo jest prawdziwą demokracją. Nie jest demokracją to, co się dzisiaj dzieje w Urzędzie Miasta w Poznaniu. Demokracją jest to, co się toczy na co dzień w takich miejscach jak Rozbrat. To jest wolna twórczość, to jest działalność polityczna, to jest oddolna działalność społeczna i to jest budowanie prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego. I po to, żeby ta prawdziwa demokracja stała się jednocześnie demokracją tego kraju na wszystkich szczeblach politycznych, niepolitycznych, oddolnych, społecznych, po to jesteśmy tutaj. Jesteśmy tutaj po to, żeby pokazać, że jest nas więcej, żeby pokazać, że to jest nie tylko sam Poznań, że to jest cała Polska, że to jest cała Europa i że to jest świat. I tak dzisiaj wyglądamy i będziemy o to walczyć i wywalczymy. Rozbrat zostaje! Którzy udzielili nam solidarności, którzy są tutaj z nami i wszystkim wam za to, że przyjechaliśmy. Przyjechaliście tutaj nas wesprzeć. Chcę powiedzieć jedno, miasto prowadzi politykę przeciwko mieszkańcom, nie tylko przeciwko mieszkańcom takim jak my. Urzędnicy miejscy stosują argument, że jesteśmy nielegalni, że zajęliśmy teren nielegalnie. To są ci sami urzędnicy, którzy chyba sobie nie zdają sprawy, że o nielegalności miejsca decyduje ewentualnie sąd, że ważniejsze od świętego prawa własności jest prawo do użytkowania. To praca czyni własność. Nie ma żadnego świętego prawa własności. To praca czyni własność i my tą własność uzyskaliśmy dzięki ciężkiej pracy w tym miejscu. Nie damy się zepchnąć, nie damy się sprzedać po prostu razem z tym terenem, nie damy się zepchnąć do jakichś kontenerów socjalnych, bo to jest alternatywa miasta. Alternatywa miasta to jest powiedzenie, że jesteście bezdomni i macie po prostu się stąd wynosić. Miasto się nie przejmuje po prostu losem ludzi, którzy tam mieszkają, którzy tworzą Rozbrat, mamy po prostu zniknąć. Najwygodniej byłoby dla miasta, żeby kupił nas jakiś cholerny deweloper i na własny koszt wyrzucił. Tymczasem zadaniem miasta powinno być negocjowanie w momencie, kiedy narasta konflikt społeczny. Miasto nie wywołuje się, nie wykorzystuje tego swoich wszystkich możliwości, tego, że to jest zadanie własne miasta. Negocjować w momencie, kiedy jest konflikt społeczny, a ten konflikt jest i ta kolejna demonstracja pokazuje, że nie jesteśmy osobami, które po prostu pozwolą się sprzedać razem z terenem. Jest wielokrotnie naście takich przypadków, gdzie przychodzi po prostu kolejny inwestor, kupuje ludzi razem z kamienicą i nie przejmuje się ich losem. To było widać w tej zimie. Co robili właściciele kamienic? zakręcali ludziom ogrzewanie, doprowadzali do takiej sytuacji, żeby ludzie po prostu z zimna marzli, wyłączali im wszystkie media i liczyli, że w ten sposób przepłoszą ich ze swojej kamienicy. To jest polityka, którą prowadzą deweloperzy i to jest polityka, którą miasto tej polityce przyklaskuje. A miasto to nie jest firma i rozbrat zostaje. Miasto to nie firma, rozbrat zostaje. Miasto to nie firma, rozbrat zostaje. Miasto to nie firma, rozbrat zostaje. To nie firma, rozbrat zostaje. Miasto to nie firma. O rozbracie. Słucham? Co sądzicie o rozbracie? O kim? O rozbracie, o skocie rozbrać. No, nie słychać za bardzo o rozbracie, za dużo. Natomiast inicjatywa była fajna, chyba nikomu nie przeszkadzała. Nie wiem, czy to jeszcze trwa, czy nie trwa. Natomiast... Uważasz, że pozytywny wydźwięk na kulturę i uważam, społeczność? Uważam, że pozytywnie. Ja słyszałem wiele razy o rzeczach, które się tam działy. Nigdy nie miałem okazji jakoś tam pojawić, natomiast podobało mi się, że coś takiego jest, bo w innych miastach chyba nie ma. Aha. A uważasz, że powinni być wyrzuceni, albo że co uważasz o wyrzuceniu ich z tego miejsca dla... Myślę, że powinno być stworzone po prostu alternatywne miejsce, jako że tam już coś się zaczęło dziać i są ludzie wokół tego, to jeżeli w tym miejscu nie może to gdzie się dziać, to może gdzieś indziej akurat się uda. Nie wiem, już są inne inicjatywy, które umierają. Na przykład ta sprawa głośna teraz, jak się nazywało, też tam na widzie, tylko... No, takie inne miejsce gdzieś też było, gdzie przegrali z restauracją. Inicjatywa kulturalna przegrała z restauracją, więc mam nadzieję, że się uda też wymyślić. Aha. A uważasz, że powinni ci ludzie bronić w jakikolwiek sposób tego miejsca? No, myślę, że bardziej rozmawiać z miastem, ale nic nie wybronią. A w sumie co zrobić, jeśli miasto nie rozmawia z nim? Poradzić sobie w inny sposób, znaleźć sponsorów i znaleźć inne miejsce. Takie jedyna opcja. Okej, okay. Chciałbyś coś dodać? Nie, dziękuję. Chciałem zapytać, co sądzicie Państwo o rozbracie? Nie, nic. Muszę Pana zapytać, co Pan sądzi o rozbracie? O czym? O rozbracie. O rozbracie. A my właśnie nie wiemy, o co chodzi. Mogę się zapytać, co Pan sądzi o rozbracie? Bardzo dobra sprawa. Aha. Dlaczego? Bo istnieje tak długo i nikomu nie przeszkadza. Aha. Uważa Pan, że ma korzystny wpływ na rozwój miasta? Jak najbardziej. I też mi pomagali mieszkańcy. Aha. W jaki sposób? No, pomogli w remoncie dachu. Aha. W domu, który został zniszczony przez firmę remontującą. Aha. Dlaczego Panu pomogli? Mógłby Pan rozwinąć tą historię? I... Czyli no, został dach zerwany i przyszła ulewa i zalała wszystkie mieszkania praktycznie i pomogli mi moi znajomi i znajomi właśnie z rozbratu. Czy uważa Pan, że powinni bronić w jakikolwiek sposób tego miejsca? Jeśli tyle lat było utrzymane w porządek i nikomu nie przeszkadzało, to dlaczego ma nie zostać dalej? Mhm. Uważa Pan, że miasto źle postępuje, chcąc ich wyrzucić? Czy sprzedać? Czy jeśli tyle lat nie mieli zagospodarować miasto z tego terenu, to dlaczego teraz mają to zagospodarować? Nie widzę, czego ma to zostać likwidowane. Chciałby Pan coś dodać na ten... Nie, dziękuję. Mogę się Państwa zapytać, co Państwo sądzą o rozbracie? Proszę, mogę się zapytać, co Państwo sądzą o rozbracie? Chcę się zapytać, co pan sądzi o rozbracie? Dopiero przyszedłem. Aha. Mogę się państwa zapytać, co państwo sądzą o rozbracie? Dla równowagi w Poznaniu, a inaczej. Uważa pani, że ma pozytywny wpływ na kulturę, na społeczeństwo Poznania? Dlaczego? Co takiego dobrego robią? Nie, nikt nie przepraszam. Aha, okej. Co sądzi pani o rozbracie? Mogę zapytać. Tak naprawdę trzy. Pierwsza opcja jest taka, że nikt się nie zgłosi do licytacji. Druga opcja jest taka, że ktoś się zgłosi, ale tego nie kupi. I trzecia opcja jest taka, że ktoś to kupi. Mhm. I co one oznaczają? Jeśli się nikt nie zgłosi, to bardzo dobrze. Jeśli się ktoś zgłosi, ale tego nie kupi, to również dobrze, bo nie jesteśmy zagrożeni ewikcją. Natomiast jeśli ktoś to kupi, to będziemy walczyć dalej. To znaczy? Będziemy starać się pozostać na terenie, na którym jesteśmy w tej chwili. Mhm. Czy planowane są jakieś działania dzisiaj? No nie mogę nic. Okej. Ta licytacja, która ma odbyć się dzisiaj, swoją drogą już druga licytacja tego terenu, jest tylko częścią bitwy przeciwko nam. Albo dobra, jakoś inaczej. Poczekaj, sobie to... Mam ocenę. Dotyczy ona głównie prywatnego dewelopera, który się może zgłosić, albo się może nie zgłosić. Natomiast bardzo duże znaczenie ma też polityka miasta. Dlatego, że miasto tak naprawdę decyduje o tym, jaki będzie plan zagospodarowania przestrzennego, terenu, na którym mieści się rozwój. Jeżeli ich plan umożliwi deweloperom wybudowanie na tym terenie bardzo luksusownego osiedla, oczywiście nasza pozycja będzie taka, że nie mamy zbyt dużych szans na wygranie tej walki. Natomiast jeśli miasto spowoduje swoją polityką, że ten plan, który obecnie chcą przepchnąć, nie przejdzie, mamy o wiele większe szanse na pozostanie na tym terenie. Dlatego głównie jednak walczymy o plan zagospodarowania przestrzennego Sołacza, aby nie przeżył. Jak w tej chwili miasto chce go wprowadzić. A jak on wygląda? Wygląda on w ten sposób, że tereny, które są zalesione, mają zostać zabudowane. Natomiast teren zabudowany przez nas uważany jest za bezwartościowy. Ma on zostać wyburzony i też na tym terenie mają powstać naprawdę jakieś luksusowe wille. Także teren, który jest zalesiony, wytnie się w pień. Powstaną tam luksusowe wille, ale także teren mieszkalny, zamieszkany przez nas obecnie. Znaczy ten plan obecnie nie przewiduje, nie bierze pod uwagę ani ochrony funkcji zielonych tego terenu, ochrony terenów zielonych, na tym terenie? Ten plan nie bierze pod uwagę ani terenów zielonych, znajdujących się na obszarze, który ma być objęty tym planem, ani nie bierze pod uwagę funkcji społeczno-kulturowych, które pełni rozbrat. Nasz teren uważa się za bezwartościowy i chce się go zburzyć, a teren zielony też się uważa go po prostu za bezwartościowy i chce go się wyciąć. Na całym terenie ma być luksusowe, na całym terenie ma być luksusowe wille. To czyli obrona rozbratu to także kwestia społeczna i ekologiczna? Tak, to kwestia społeczna, przede wszystkim to kwestia polityki miejskiej, tak? Bo oni biorą pod uwagę tylko i wyłącznie zyski, które uzyskają ze sprzedaży tego terenu deweloperom, a nie biorą pod uwagę zupełnie ani kwestii ochrony środowiska, ani nie biorą pod uwagę funkcji społecznej czy publicznej, która na tym terenie ma miejsce. Czyli po prostu nie biorą pod uwagę społeczności, która mieszka tam obecnie. Poznaję tutaj wrażenie, że to miasto nastawione na ekologię, ochronę środowiska, a tu jednak całkiem co innego. Poznań nie jest nastawiony na ochronę środowiska, być może jest na stronach internetowych. Natomiast Poznań jest nastawiony, Poznań, przynajmniej politycy, którzy obecnie rządzą Poznaniem, są nastawieni na zyski. I bardzo dobitnie to pokazują, prowadząc swoją politykę. Tak? Miasto jest polityka prowadzona w mieście, wygląda raczej jak polityka prowadzona w firmie. Miasto jest prowadzone jak po prostu firma. Ma przynosić dochody. A pewna równowaga w społeczeństwie nie jest zachowywana. Tak? Liczą się tylko i wyłącznie zyski i dochody. Profity czerpią mieszkańcy bardzo bogaci. Zazwyczaj jak się bogaci mieszkańcy, na przykład deweloperzy. A reszta mieszkańców jest gdzieś spychana na bok, nie bierze się ich w ogóle pod uwagę, tak? Nas nie bierze się pod uwagę na sołaczy, natomiast bierze się pod uwagę tych, którzy ewentualnie mogą na tym terenie wbudować willę. A z drugiej strony, nie wiem, nie ma tu za dużo terenów zieleni, tak więc wycinanie kolejnych terenów zieleni to w mieście, takim jak Poznań, zmotoryzowanym, to nie wiem, chyba nie jest za dobry pomysł. Różni profesorowie nawet, czy uczeni, powiedzieli się, że to nie jest dobry pomysł, dlatego że ten teren, który ma być wycięty, jest pewnym korytarzem wietrzącym Poznań. Jeżeli oni go zabudują, to automatycznie w całym Poznaniu będzie stał smog. No ale nasi politycy również nie biorą tego pod uwagę. Tak naprawdę każdy uznał ten plan za niekorzystny. Nawet wojewoda uznał ten plan za niekorzystny. Różni uczeni uznali ten plan za niekorzystny. Mieszkańcy Poznania uznali ten plan za niekorzystny, a politycy, głównie PO, robią swoje i chcą ten plan dalej przepychać. Okej. Nie mam czasu sprawdzać. No spoko, ja nie wiem, czy sobie znaczy. Myśleć. No, nie. Pojechać, bo... Gracias. przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Poznaniu przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 23. Dla tej nieruchomości stąd rejonowy w Poznaniu, Poznań Stare Miasto, 5 Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1B łamane przez 000 86 916 łamane przez 4. Cena wywołania nieruchomości wynosi 3 808 514 zł. Suma rękojmi wynosi 571 277 zł 10 groszy. Termin uiszczenia sumy nabycia przez ewentualnego nabywcę zostanie ustalony przez sąd. Wynosi on zasadniczo 2 tygodnie od chwili wezwania przez sąd do uiszczenia sumy nabycia. Sąd wzywa po uprawomocnieniu się postanowienia o udzieleniu przybicia. Sąd może na wniosek ewentualnego nabywcy przedłużyć taki termin do 1 miesiąca. Na nieruchomości nie ciążą żadne zaległości w podatku oraz innych daninach publicznych. Nie ciążą również na nieruchomości prawa, które by obciążały ją. Z akt sprawy nie wynikają żadne zmiany w stanie faktycznym i prawnym nieruchomości, które by zaszły po opisie i oszacowaniu. Do chwili obecnej nikt nie wchodził rękojmi, w związku z czym stwierdzam, że druga licytacja nieruchomości nie doszła do skutku. Co o tym sądzisz? Wiecie, że ja z Warszawy właśnie przyjechałem specjalnie. Dobrze, sukces! Uważa? No, kim pan jest i kim pan jest? Nie, bo po tym ja się wydumy. Ale to nasi przyjaciele, także aha, proszę. Ja wiem, ale będą mnie po tym jeszcze ciągnąć i niepokoić, tak, tak. Kim, gdzie pan ma działkę? Ja mam działkę 11 naprzeciwko płotowaniu waszego terenu. Nawet jak tam było zalane, to przechodziłem na drugą stronę i oczyszczałem te kamienie. Tam te kamienie też się niedobrze zrobili trochę. A czemu pan dzisiaj przyszedł tutaj? Bo chciałem posłyszeć i dowiedzieć się, co będzie, nie? A czy jakim sąsiadem jest dla pana rozbrat? No więc jako przyjaźny i dobry stosunek. I co pan uważa o dzisiejszym werdykcie? Nie jestem tak daleko, jak to się mówi, wciągnięty i nie mam rozpoznania, ale wiem tylko tyle, że jakieś rozwiązanie powinno być korzystne w stosunku do Was. Dziękuję. Nie przypuśćmy i przyznanie Wam tyle. I Panu, i działkowcom, i nam, rozbratowi, prawda? Tak, że musimy razem się dogadać, żeby to razem jakoś załatwić. Jak najbardziej, no. Dziękuję bardzo. Jakie wrażenia? No cóż, no radość, no zostajemy, mamy co najmniej jeszcze kilka lat, żeby prowadzić naszą działalność społeczną, żeby przede wszystkim mieszkać, rozbrat zostaje. Dzisiaj wielki sukces, mamy wrażenie, że to sukces po ostatniej demonstracji 20 marca, także kampania w obronie rozbratu posuwa się do przodu, kolejny mały sukces, dostajemy. To czyli co oznacza ten werdykt, że nikt nie kupił? Dzisiejszy werdykt oznacza to, że w drugiej licytacji nie ma żadnego kupca. W związku z tym kolejna, jeśli miałoby dojść do kolejnej licytacji, musiałaby być kolejna wycena tego terenu, która może też się w przyszłym roku. Także jeżeli w przyszłym roku przyjdzie komornik z policją, żeby wyceniać grunt, wszystko, cała procedura zacznie się od nowa i wtedy również nie oddamy po prostu tego miejsca. A to też, a ile to może potrwać? Do kolejnej licytacji, do kolejnej wyceny przez komornika musi upłynąć rok i dopiero potem zacznie się, uruchomi się procedura sądowa. Czyli myślę, że mamy jeszcze co najmniej półtora roku. Okej. Okay. Wielkie dzięki. I tym pozytywnym akcentem chciałbym zakończyć tą wspaniałą relację na temat rozbratu, którą będziemy kontynuować w następnych programach, żeby wykorzystać te wszystkie wywiady, które zostały przeprowadzone przez kolektyw Spirit of Squatters i by dać Wam usłyszeć te wartościowe wiadomości, wypowiedziane słowa przez ludzi, którzy nam odpowiadali. Przechodzimy teraz do następnego punktu naszego programu, który się trochę przedłuży dzisiaj, jak widzimy. No, ale to chyba na korzyść. Dzisiejsza wiadomość, film z helikoptera US Army, bezkarne mordowanie cywili i dziennikarzy przez okupantów. Amerykański śmigłowiec ostrzelał bez powodu iracką ludność cywilną, zabijając też reportera Reutera w 2007 roku. Twierdzi portal Wikileaks, który opublikował film mający być dowodem na tę akcję. Materiał ma pochodzić z kamer na śmigłowcach Apache. Podczas incydentu zginęło 12 osób. Film jest wysokiej jakości i według BBC wydaje się być autentyczny. Dołączono do niego nagranie transmisji rozmów pilotów i ich kolegów na ziemi. Pentagon jeszcze nie zareagował. Wideo pokazuje ulicę w Bagdadzie i grupę około 8 osób, które piloci helikopterów uznają za bojowników i otwierają do nich ogień. Serie padają kilkakrotnie. Na ulicy zatrzymuje się minivan, a jego pasażerowie próbują ratować rannych. Też zostają ostrzelani. O tak, popatrz na tych martwych drani. Słychać na nagraniu po tym, jak serię z 30 mm działka zastawiają kilkanaście ciał na drodze. Drugi członek załogi prosi o pozwolenie na otwarcie ognia do minivana. Ej, pozwól nam strzelać. Postrzelać, mówi. Niestety, ze względu na brak internetu nie możemy dalej kontynuować tego. W każdym razie dwoje dzieci siedzących w wanie, którego ludzie przyjechali, by zabrać jednego rannego. Wraz z ludźmi, którzy nieśli tego rannego, zostali ostrzelani. Dwoje dzieci było rannych. żołnierzy piechoty, gdy zobaczyli tych dwoje rannych, chcieli ich zabrać do szpitala. Jednak dowódca powiedział, że najpierw powinny zostać przewiezione na policję, mimo tego, że były ranne, co spowodowało, nie jestem tu pewny, ale spowodowało ich śmierć. Ta zwłoka. Niewinni ludzie, fotoreporter Reutera. Prawdopodobnie, na filmie jest powiedziane, że prawdopodobnie, gdyby nie był to fotoreporter Reutera, agencji dziennikarskiej, nikt by o zdarzeniu się nie dowiedział. Zdarzenie by to przeszło, jak wiele innych, bez echa. Właśnie tym ludziom, którzy zabici są, na których nie zwracano żadnej uwagi, tym wszystkim zabitym przez morderców amerykańskich, morderców, czyli amerykańskich żołnierzy, polskich żołnierzy, holenderskich żołnierzy, sorry. Ten film jest dedykowany wszystkim tym, którzy są zabijani przez amerykańskich żołnierzy, przez polskich żołnierzy, przez holenderskich żołnierzy w Iraku, w Afganistanie, o których nikt nigdy się nie dowie, ponieważ przepływ informacji jest bardzo ograniczony, ponieważ nie znaczą oni aż tyle, co dziennikarz Reutera, fotoreporter Reutera. A to, co morderca generał Roman Polko usprawiedliwia działania terrorystyczne amerykańskich żołnierzy. Śmigłowiec ma w takiej sytuacji wyeliminować terrorystów, którzy mogą zagrażać naszym żołnierzom na dole, tłumaczy generał Roman Polko. Nie wyklucza, że decyzja o ostrzale grupy Irakijczyków przez amerykański śmigłowiec w 2000 roku była słuszna. Apache nie pojawił się tam przez przypadek, przekonuje. Na filmie opublikowanym w poniedziałek przez portal śledczy WikiLeaks widać, jak załoga amerykańskiego śmigłowca strzela do grupy cywilów, wśród których mają zdaniem wojskowych przebywać także uzbrojeni i groźni terroryści. One nie latają tam sobie przypadkiem. Zapewne miał zabezpieczać działania oddziałów lądowych. I z punktu widzenia tamtych dowódców operujących na lądzie to działanie było jak najbardziej poprawne. Ja wiem, że to wygląda okrutnie, tłumaczy generał. Amerykanie zaczęli jednak strzelać ponownie, gdy na miejscu pojawiła się furgonetka, do której próbowano przenieść rannego cywila, pracującego jako kierowca dziennikarza Reutera. Tylko w tym momencie, według generała Romana Polko, decyzja dowódców załogi śmigłowca budzi zastrzeżenia, choć i je po części usprawiedliwia. W tamtej chwili trzeba było powiadomić już rzut lądowy. Nie powinni strzelać, ale w tym wirze walki może niedoświadczonych żołnierzy poniosły emocje. Poniosły, zastanawia się generał. Tak, rzeczywiście poniosły. Śmieli się i żartowali z zabijanych przez nich ludzi, co widać dokładnie na filmie. Dla mnie wszyscy żołnierze, włącznie z generałem Romanem Polko, są mordercami i powinni iść pod sąd, bez względu na to, czy już zabili kogoś, w jakim celu i w ogóle. To, że uczą się zabijać, to, że są żołnierzami, dla mnie już jest równe, że są mordercami i powinni iść wszyscy pod sąd. Armia do cywila. Afganistan. NATO przyznaje się do morderstwa 5 cywilów. Rzecznik prasowy sił NATO poinformował, że organizacja jest odpowiedzialna za zabicie 3 niewinnych cywilów w prowincji Pakita. Zdarzenie miało miejsce 12 lutego, kiedy żołnierze przeszukiwali budynek w poszukiwaniu tak zwanego rebelianta. Zostali tam dwóch niezwiązanych z nim mężczyzn, którzy próbując chronić swoje rodziny wzięli do rąk broń. Oficjalne oświadczenie podaje, że mężczyzn zabito, a kobiety zginęły w czasie strzelaniny. Wcześniej NATO próbowało ukryć prawdę, twierdzą, że żołnierze znaleźli kobiety związane i martwe. Oczywiście. Polscy żołnierze, holenderscy żołnierze, amerykańscy żołnierze, wyjeżdżając do krajów, by zdobyć kolejne możliwości do wydobywania ropy, do robienia brudnych interesów dla bogatych korporacji. Są najeźdźcami, mordercami i nie tylko narażają i zabijają ludność w tych krajach, ale także narażają własne kraje na ataki terrorystyczne. Często jedyną racjonalną obronę, strategię tych krajów, które są atakowane. Wstyd i hańba dla polskich żołnierzy, amerykańskich, holenderskich. Wstyd i hańba. Oczywiście wszystkich innych też. Okej, teraz klimafakty. Ze stron dlaklimatu.pl. To prawda, 2005 rok był rekordowo ciepły. Czy kilka ciepłych lat od razu świadczy o globalnym ociepleniu? To trafne pytanie. Temperatury w wybranych pojedynczych latach rzeczywiście nic nie powiedzą nam o zmianach klimatycznych. Rekordowe temperatury 2005 roku per SE nie są dowodem na zmiany klimatyczne. Można jednak zaprezentować litanię dowodów świetnie udokumentowanych przez NASA, GIS na to, że zmiany klimatyczne są faktem. Każdy rok począwszy od roku 1992 był cieplejszy niż rok 1992. 10 najgorętszych lat w historii pomiarów miało miejsce w ostatnich 15 latach. Każdy rok począwszy od roku 1976 był cieplejszy niż rok 1976. 20 najgorętszych lat w historii pomiarów miało miejsce w ostatnich 25 latach. Każdy rok, począwszy od roku 1964, był cieplejszy niż rok 1956. Każdy rok, począwszy od roku 1917, był cieplejszy niż rok 1917. Średnia pięcioletnia temperatura w roku 1910 była 0,8 stopnia Celsjusza niższa niż średnia pięcioletnia w roku 2002. Zacytujmy interesujący wyimek ze wspomnianej powyżej strony NASA GIS. Rekordowe temperatury w roku 2005 są godne uwagi, jako że globalnych temperatur nie podnosił wówczas tropikalny El Niño. Temperatury w poprzednim rekordowym roku 1998 wzrosły o dodatkowe 0,2 stopnie Celsjusza właśnie z uwagi na El Niño, najsilniejszy w całym ubiegłym stuleciu. To prawda, że jeden rekordowy rok nie czyni globalnego ocieplenia i nie opisuje długookresowego trendu, ale nie jest to jedyny element klimatycznej układanki. Modele modelami, ale czy są empiryczne dowody na istnienie globalnego ocieplenia? Globalne ocieplenie nie jest wynikiem modelowania komputerowego. Poparte jest obserwacją szeregu parametrów o globalnym zasięgu. Stacje meteorologiczne. Najprostszym wskaźnikiem są zapisy rzeczywistych temperatur zebrane w naziemnych stacjach pomiarowych. Jakkolwiek w Anglii istnieją miejsca, które mogą się poszczycić zapisami temperatur sięgającymi kilka wieków wstecz, najważniejsze globalne systemy monitorowania temperatur cofają nas o jakieś 150 lat, a to z uwagi na to, że w przeszłości nie dysponowano wystarczającą liczbą stacji pomiarowych, odpowiednio rozmieszczonych w różnych częściach globu. Czołowe ośrodki badań klimatu na świecie to NASA GIS, należący do NASA Goddard Institute for Space Studies, CRU Climate Research Unit, czy przy Uniwersytecie Wschodniej Anglii w Norwich, współpracujących z Hadley Centrum, brytyjskim biurem meteorologicznym w Exeter. Zarówno pomiary NASA, jak i CRU wskazują niezachwialny trend wzrostowy temperatury. Inne metody szacowania zmian klimatycznych. Obok bezpośrednich pomiarów naziemnych istnieją inne sposoby pomiaru oraz inne parametry, które potwierdzają ogólną tendencję oraz skalę zmian klimatycznych. Poniższe badania empiryczne potwierdzają, że Ziemia się ociepla. Odsyłacze przekierowują na strony anglojęzyczne. Dane satelitarne, radiosondy, zestaw pomiarowy zazwyczaj przymocowany do balonu meteorologicznego lub rzucany z samolotu. Odwierty głębinowe, topnienie lodowców górskich, topnienie lodu morskiego, wzrost poziomu mórz i oceanów, rekonstrukcje oparte na danych bezpośrednich, tak zwanych proxy, czyli danych nie powiązanych bezpośrednio z naukami o klimacie, ale oferujących informacje dla tych nauk istotną. Mogą to być słoje drzew, koralowce albo pyłki oraz pozostałości roślinne i zwierzęce w osadach jezior i oceanów. Topnienie wiecznej zmarzliny. Nie ma miejsca na wątpliwości. Ziemia ociepla się w ogromnej skali i niespotykanym tempie. Gdzie szukać rzetelnej informacji o zmianach klimatycznych? Często jesteśmy proszeni o wskazanie dobrych źródeł wiedzy w pigułce o zmianach klimatycznych. Oto pierwsza odsłona. Będziemy uzupełniać bazę o nowe i ciekawe źródła, w miarę ich powstawania lub bądź odkrywania. Czytelnicy różnią się potrzebami, dlatego posegregujemy źródła według stopnia zaawansowania czytelników. Dla zupełnie początkujących NCAR, National Center for Atmospheric Research, Weather and Climate Basics, Oxford University, The Basics of Climate Prediction, Pew Center, Global Warming Basics, Wikipedia, Global Warming, NASA, Global Warming Update, National Academy of Science, Understanding and Responding to Climate Change, Encyclopedia of Earth, Climate Change Collection, Global Warming Faku. Wydano również kompendium wiedzy dotyczące klimatu firmowane przez szereg agencji. Amerykańskie The National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, National Science Foundation oraz American Association for the Advancement of Science. Broszura dostępna jest tutaj w PDF-ie. Na stronach dlaklimatu.pl możecie to znaleźć. Dla dysponujących wiedzą podstawową. Dobra, wszystkie linki możecie znaleźć na stronach dlaklimatu.pl w bazie wiedzy. Okej, okay, teraz przejdźmy do następnego punktu naszego programu, mianowicie los buntownika. To już ostatni z selekcji rozdziałów, które przeczytamy w naszym programie. później. Będziemy kontynuować z nową książką Grixa, Szczęśliwe życie aktywisty, do której poniekąd ten rozdział już wprowadza. Jest to ostatni rozdział książki. Miłość, szczęśliwe zakończenie. Ja wiem, że ideałów nie ma i że w pierwszej fazie miłości nie widzi się wad partnera. Słowa te piszę, gdy jestem z Rabią już ponad pół roku, spędzając razem większą część dnia. To, że nie jesteśmy sobą znudzeni, a nasza miłość jest wciąż pełna pasji, świadczy o pełni uczucia, jakimi siebie nawzajem darzymy. Jeśli by tu mówić o ideałach, to Rabia jest bardzo bliska. Pasujemy do siebie chyba pod każdym względem. Czasem mówimy sobie, że to Bóg nam siebie dał, by przez naszą miłość uczynić nas jeszcze bardziej mocnymi w walce ze złem, jeszcze bardziej aktywnymi w szerzeniu dobra. Oboje przeszliśmy dużo złego w życiu. Oboje wynieśliśmy z tego wszystkiego życiową lekcję. W obojgu z nas dokonała się ogromna przemiana na lepsze. Oboje w głębi serca pragnęliśmy kogoś bliskiego, kto tak jak my za cel swego życia miałby zmienianie świata na lepsze. Jak to mówi Rabia, jesteśmy na tej ziemi nie tylko po to, by jeść, spać i konsumować. Bóg wybrał nas po coś więcej niż to przyziemne życie. Całe nasze życie nie dzieje się bez przyczyny. Wszystko ma swój wyznaczony cel. Oboje uważamy, że Bóg uczynił nam wspaniały prezent, dając nam siebie nawzajem. Darem od Boga. Tak nazywamy siebie nawzajem w chwilach uniesienia. Mamy też świadomość, by nie zmarnować tego daru, musimy pozostać dobrzy i aktywni. Musimy pielęgnować zawsze naszą miłość do siebie, do Boga, do ludzi. Bo miłość to moc przeogromna, bardzo potrzebna w dzisiejszych czasach pieniądza i nienawiści. Dlatego jest bardzo ważne, by utrzymywać ją w nieskazitelnej czystości, nie dać jej skazić przez złe czyny, niepotrzebne kłótnie, zazdrość, chciwość i inne grzechy. Tak wielu ludzi wypowiada słowo kocham, nie mając świadomości, jak wiele ono oznacza. Nie zapominajmy, że miłość to dawanie drugiej osobie szczęścia, to kochanie jej bardziej niż siebie samego, to zapominanie o swoim ego, to oddanie swego życia ukochanej osobie. To właśnie przez miłość możemy budować niebo w tym nowoczesnym piekle. Taka jest chyba nasza misja życiowa, moja i Rabi, by przez piękny przykład, jak miłość powinna wyglądać, jak kwitnąć, jak emanować, uczyć innych tego pięknego uczucia. Właśnie poprzez nasze życie możemy uczyć innych miłości. Właśnie przez nasze życie możemy pokazywać, że tylko przez staranie się być dobrym możemy osiągnąć prawdziwe szczęście i prawdziwą radość życia, której nie zastąpi nam żadna heroina, krak, telewizor, samochód, alkohol, władza czy inne śmieci, którymi ludzie zwykli się faszerować, by wypełnić tę pustkę w sobie po braku miłości. Po tym wszystkim, co przeszedłem w życiu, co się wycierpiałem, czego życie mnie nauczyło, Bóg nie mógł dać mi lepszego prezentu niż Rabię, moją kochaną health aktywistkę. Dar od Boga, moje szczęście, bogini miłości, wspaniała ukochana, miłość mego życia, me niebo, najpiękniejsza, mój cud to jedne z wielu pięknych przydomków, jakimi darzę ją niemal każdego dnia. Nawet te słowa nie wyrażają ani jednej setnej tego, co do niej czuję. To wspaniale jest mieć u boku kogoś, kto tak jak ty uważa, że trzeba uczynić tak wiele, jak tylko możemy, by uczynić ten świat choć odrobinę lepszym. Przez to nasze wspaniałe połączenie, nasza moc i siła jest dużo większa. Razem możemy dużo więcej. Poprzez tak wielką moc, jaką jest miłość, nasze wartości nie tylko się dodają do siebie, nawet mnożą, to za mało powiedziane. One się potęgują i tylko patrzeć, jak będziemy przynosić góry. Zmieniać świat na lepsze, to jest właśnie to, o czym oboje marzymy i w czym się wspieramy. Rabia jest także wspaniałym aniołem, jeśli chodzi o moją rodzinę i dom. To wspaniale, że ukochała Neę jak własną córkę i troszczy się o nasze zdrowie i dobro jako swoje. to bardzo ważne dla mnie, samotnego do niedawna ojca, zapewnić córce najlepsze warunki, jakie tylko mogę. Nea jest częścią mnie, moją rodzicielską miłością i to ja w połowie z jej mamą, Janką, jestem odpowiedzialny za jej życie. Nie ma nic ważniejszego w wychowywaniu dziecka niż atmosfera miłości, którą oboje zrabią, dzięki Bogu i jej staramy się dać Nei. Bardzo się cieszę też, że Nea zaakceptowała swoją drugą przyrodnią mamę i mam nadzieję, że kocha ją z równą wzajemnością. To bardzo ważne w życiu dziecka, by dać mu to, co najlepsze. To nie jej wina przecież, że jej rodzice się rozwiedli. Myślę, że Nea jest dużo bardziej szczęśliwsza, gdy jej tato żyje w szczęściu, a nie jest pogrążony w nieskończonym żalu. Dla dobra dziecka jest ważne wychowywać go w duchu miłości, dać mu przykład kochającej rodziny, by kiedyś w przyszłości umiało założyć swoją rodzinę i jeśli coś nie jest idealne, jest ważne, by robić wszystko, by uczynić to jak najbliższe ideału, niczym anarchiści walczący krok po kroku o raj na ziemi. To wspaniałe też ze strony rabi, że odświeżyła powiedzenie mojego taty. Na jedzeniu i zdrowiu nie powinniśmy oszczędzać. To ona mnie uświadomiła, że kupowanie tylko niektórych biologicznych produktów dla Nei nie wystarczy, że jeśli naprawdę ją kocham, nie mogę więcej jej faszerować tanią chemią serwowaną w supermarketach. Uświadomiła mnie, że powolne zatruwanie ludzi niezdrową żywnością jest kolejnym ze sposobów, w jaki system próbuje uniezależnić, w jaki próbuje osłabić nasze ciała i zatruć nasze umysły, byśmy grzecznie pozostali w swych domach, posłusznie wykonywali pracę i nie walczyli o lepszy świat, o dobro dla wszystkich. Komu może zależeć, by wybielać cukier, ładować w to energię fabryk, po to tylko, by uczynić go białym, czystym i niezdrowym? Dlaczego mimo to, że włożono w niego o tyle więcej pracy, by go wybielić, to nadal jest wiele tańszy niż ten nieoczyszczony, lecz zdrowszy? Komu zależy, by ludzie biedniejsi się truli? Dlaczego rządy dotują tak bardzo przemysł mięsny, mimo że ani ze zdrowego, ani ekologicznego, ani też ekonomicznego punktu widzenia się to nie opłaca? O moralnym, etycznym względzie, by uratować głodujących ludzi od śmierci i niewinne zwierzęta od rzeźni, wspominam w makulatureczce numer 10. W zdrowym ciele zdrowy duch. To właśnie czego boją się i czego starają się uniknąć nowoczesne rządy. Dlatego, by uczynić nasz bunt jeszcze bardziej mocnym i świadomym, zdecydowaliśmy się odciąć od tych wszystkich enumerów na jedzeniu, od tej chemii i wszystkiego, co nas zatruwa. Kochana rabia uświadomiła mnie też, by być dobrym uzdrowicielem, trzeba przede wszystkim samemu być zdrowym. Tylko wtedy, nie będąc hipokrytą, możemy przekazywać tę zdrową, czystą energię, za którą stoi leczenie. Chodzi też o to, by wszystko, co się robi, starać się robić jak najlepiej. Jeśli chcemy jak najlepiej żyć, należy się wyzbyć wszystkiego, co nas zatruwa. Chemicznego jedzenia, mięsa, alkoholu, używek, narkotyków i wszystkiego, co złe. Nie potrzebujemy wrzucać w siebie całego zła, które za tym stoi. My walczymy o dobro. Dlatego też, jako równie ważny krok do osiągnięcia szczęścia, uważamy wyzbycie się w jak największym stopniu również wszystkich złych emocji. Gdy się złościmy na kogoś, ten gniew, to zło zawsze do nas wraca i powoli zjada nas od środka. Uzależnia nas od siebie, buduje w nas frustrację, która narasta, nie daje nam spać, aż w końcu rządzi naszym życiem. Gdy jesteśmy źli na kogoś, nie nauczymy go w ten sposób niczego dobrego. Wszystko do nas wraca, dajemy co otrzymujemy, dostajemy co daliśmy, odwieczne prawa kosmosu. Dlatego Jezus tak bardzo chciał nauczyć nas miłości, sztuki wybaczania. Nawet gdy się butujemy, gdy walczymy o nasze prawa, miłujmy naszych wrogów, bo jeśli będziemy ich nienawidzić, to czego mają się od nas nauczyć? Nienawiści? Tym, co źle czynią, należy jedynie współczuć, że nie mają w sobie tej miłości, tego dobra, że to przez tę pustkę, przez ten brak miłości starają się jakoś tę lukę wypełnić. To dlatego tak często piją, ćpają, gromadzą pieniądze i dobra materialne. Wydaje im się, że kupią tym szczęście. Niestety, złudni to bożkowie, bo nic za nimi nie stoi, a tylko zło, frustracja, cierpienie, łzy, obojętność na głód w trzecim świecie, śmierć zwierząt, deportacje i cały ten Babilon. Czy o to w życiu chodzi, by hołdować kultowi gromadzenia pieniądza? My już wiemy, że te rzeczy dadzą nam tylko frustrację. Prawdziwe szczęście tkwi w miłości i czynieniu dobra. Współczucie dla tych, co tego nie rozumieją, bo każdy z nich ma sumienie, które mogą oszukiwać, lecz wierzcie mi, przyjdzie chwila, gdy spojrzą na swoje życie i wówczas zapłaczą oraz gorzko pożałują swej chciwości, obojętności i zła, jakie wyrządzili. To miłość do Rabbi i jej do mnie pozwala nam osiągnąć tę świadomość, przelewać ją na papier, mieć energię do czynienia dobra i osiągnąć prawdziwe szczęście. Bo to szczęście, zamiast do pracy jechać razem na akcję w obronie lasów, dobra dzieci, ludzi, w proteście przeciwko armiom tego świata. To szczęście, nic sobie nie robić z tego, że nas zaaresztują, bo i tak mamy coś, czego oni nie mają. Mamy miłość, która przezwycięży wszystko. Nienawiść jest ostatecznym upadkiem. Jeszcze raz Włochaty. A gdy nas zamkniecie, nie będziemy słabi, nie będziemy płakać, ani się złościć. Areszt to wspaniały czas na medytację, na modlitwę, nawet o wybaczenie dla naszych oprawców, bo nie wiedzą, co czynią. Największe zło, jakie wyrządzają, czynią sobie samym. Mogą zamknąć nasze ciała, ale nie zamkną naszego ducha, naszej miłości, gdy jesteśmy prawdziwie wyzwoleni. I to by było na tyle. Miło mi było dla was czytać, miło mi było do was mówić. Do usłyszenia w następny wtorek, w każdy wtorek od 4 do 7.30, czasami jak widzicie dłużej. Program Awakening w Radiu Patapu, a Polonia Aktywna od 6.30 do 7.30 w trakcie tego programu. To tyle, do usłyszenia, cześć!